zawodnika, tam starał się ją atakować jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha, ale nie był w ogóle w świetle bramki, stąd ten jego strzał w głową zupełnie niecelny, nie mógł jakiegokolwiek zagrożenia pod bramką Dawida Kudły sprokurować. No i już trzeba wracać pod własne szeregi obronne. 36. minuta tego spotkania, ale przypominam, że tutaj będzie sporo jednak minut doliczonych, bo około 4 minut zajęło nam tutaj ratowanie Jasmina Bulicza po tej jego kontuzji. Rzeczywiście ta jego przerwa na udzielanie pomocy medycznej trwała dość długo, więc wydaje się, że minimum 3-4 minuty to sędzia Tomasz Kwiatkowski do tych pierwszych 45 na pewno nam doliczy. Zagłębie Sosnowiec, jest Mateusz Cichocki, wysoko ustawiony, podaje do Wokicza. Wokic się wycofuje, jest tutaj Sebastian Milewski. Milewski zrobił jedno kółeczko, drugie kółeczko, teraz podaje do Szymona Pawłowskiego. Szymon Pawłowski stracił piłkę i czy to będzie kontra poznaniaków? Krystian Gytkier ładnie to zrobił, przekroczył środkową linię boiska. No i czy był faul? Był faul i to będzie faul, który zakończy się napomnieniem jednego z piłkarzy sosnowieckiego Zagłębia. Łapany tam za koszulkę, złapany niemal w pas Krystian Gytkier. I jest pierwsza żółta kartka w tym dzisiejszym spotkaniu. Kto ją otrzymał, za chwilę speaker wszystkich poinformuje. A więc Piotr Polszak, jak pewnie Państwo doskonale słyszeli, ukarany żółtym kartonikiem za ten taktyczny faul na Krystianie Gytkierze. No może to nie było zbyt drastyczne przewinienie, no ale powalił na ziemię takim zapaśniczym chwytem Krystiana Gytkiera. No i będzie stały fragment gry dla poznaniaków, ale no, dla Zagłębia najważniejsze jest to, że wszyscy ich obrońcy zdążyli już się ustawić na pozycjach, więc także i Lech Poznań będzie musiał przejść na atak pozycyjny. Zablokowane podanie Roberta Gumnego do Tymoteusza Klopsia, ale będzie wrzut z autu niemal na wysokości pola karnego. Jest Robert Gumny, podanie do João Amarala. Amaral z pierwszej piłki do Klubsia, Klubś głową, ale znów z tym Amaralem się nie zrozumiał, bo całkiem niezły pomysł w tym wszystkim był, gdyby tylko João Amaral zaraz po odegraniu piłki Klubsiowi wbiegł w pole karne, to otrzymałby zwrotne podanie, ale w dalszym ciągu poznaniacy w posiadaniu tej futbolówki. Gumny do Tymoteusza Klubsia, Klubś ładnie przyjął piłkę, czy znajdzie miejsce na dośrodkowanie? Tymoteusz Klubś, piękny dribbling, Tymoteusz Klubś teraz jednak zatrzymywany i tylko wrzut z autu na wysokości pola karnego, trzeci z rzędu już, ładna teraz próba indywidualnej akcji Tymoteusza Klubsia. Wydawało się w pewnym momencie, że ten ma już trochę miejsca, żeby wrzucać albo może nawet strzelać, no ale to mu na razie nie wyszło. Robert Gumny daleko wyrzuca piłkę w pole karne, walczy tam Krystian Gytkier, piłka pod nogami João Amarala. Amaral krótko do Roberta Gumnego, Gumny, trzech zawodników ubranych w czerwone koszulki przed nim, no i ten jedyny co mógł zrobić, to tylko nastrzelić gdzieś tam, poszukać białej skarpety, żeby wywalczyć rzut z autu. Faulowany tam w polu karnym jeden z piłkarzy sosnowieckiego Zagłębia przez Tymoteusza Klubsia i za chwilę Dawid Kudła rozpocznie od rzutu wolnego z własnego pola karnego. Która to już 39. minuta, drodzy Państwo. No podoba mi się ten napis, który widzimy na tej wielkiej LED-owej tablicy. Zagłębie 0, Lech Poznań 1. Przypominam, to najważniejsze wydarzenie miało miejsce w 22. minucie tego spotkania, kiedy Robert Gumny kapitalnie zakończył akcję, kiedy uderzył idealnie, czyściutko i piłka zatrzepotała w siatce Dawida Kudły. No zresztą Zagłębie Sosnowiec to, drodzy Państwo, drużyna pełna paradoksów, bo ma w swoich szeregach przecież najlepszego asystenta ligi, Konrada Wrzesińskiego. Jednego z lepszych strzelców, dziś akurat nie grającego, Wamary Sanogo. Ma też najlepszego bramkarza, patrząc pod kątem ilości obronionych uderzeń, czyli Dawida Kudłę, a mimo to jest na ostatnim miejscu w tabeli. Poznaniacy przy piłce, Pedro Tiba, na prawą stronę Robert Gumny, często wymieniamy jego nazwisko, bo to chyba najlepszy piłkarz poznaniaków w tym dzisiejszym spotkaniu. Jest w polu karnym Maciej Makuszewski, zdołał odegrać do Klubsia, Tymoteusz Klubś wewnętrzną podeszwą, wewnętrzną częścią stopy starał się dośrodkować. Niezły była to wrzutka, ale wybijają sosnowiczanie. Poznaniacy przy piłce. Jest Pedro Tiba, nie chciał ryzykować, musiał wycofywać do tyłu, podawać do Włodymyra Kostewicza. Tam dobrze zasekurował to wszystko także Rafał Janicki, bo czekał tylko na najmniejszy błąd Dejan Wokić. Kostewicz, lewa strona boiska, ładne podanie do Makuszewskiego. Makuszewski urywa się z tej lewej strony. Czeka teraz na partnerów, do kogo poda. Maciej Makuszewski. Fatalnie niestety Maciej Makuszewski je podaje, bo przecież był przed polem karnym zupełnie niepilnowany João Amaral. Wystarczyło mu dokładnie dograć piłkę. No i ten Amaral mógłby uderzyć, a przecież on z dystansu potrafi uderzyć. Przekonał nas o tym dobitnie przecież w ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, kiedy strzelił naprawdę przepiękną bramkę, wyprowadzając wówczas podopiecznego Adama Nawałki na prowadzenie. Włodymyr Kostewicz wznowi za chwilę grę od autu, podanie do Krystiana Gytkiera. Gytkier głęboko cofnięty, ale zdołał odegrać tutaj do Roberta Gumnego. Robert Gumny, będzie dośrodkowanie w pole karne Roberta Gumnego. Kto to wszystko zamknie? Jest strzał Gytkiera! Jest 2-0! Jest 2-0! Krystian Gytkier! Ależ znów akcja Roberta Gumnego, no to jest bohater tego spotkania, do bramki z 22 minuty, teraz dokłada kapitalną asystę, 40. minuta tego spotkania, Lech w Sosnowcu, prowadzi już 2-0. Idealne dośrodkowanie prosto na głowę Krystiana Goetkera. No i Goetker musiał tutaj trafić do siatki. Niepilnowany był, wyskoczył wysoko, wysoko w górę. Bez szans Dawid Kudła. No i poznaniacy mają już taką, powiedziałbym, bezpieczną przewagę, dwubramkową przewagę. No a przecież nie grają tutaj rewelacyjnie. To jest niesamowity paradoks, że przecież to Zagłębie tutaj zdecydowanie częściej stara się zagrozić bramce Matusza Putnowskiego, ale Kolejo strzela kolejne gole i w 41 minucie tego spotkania Krystian Goetker podwyższa na 2-0. Brawo, brawo, to już 9. gol Krystiana Goetkera i to jest pierwszy gol w tym sezonie Duńczyka poza Bułgarską. Przecież mówiło się, że to jest tylko napastnik z Poznania, że on tylko przy bułgarskiej bramki potrafi strzelać. No to zamyka wszystkim krytykom usta. Świetnie tam się odnalazł w polu karnym. Wyszedł wysoko w górę. No i pokonał Dawida Kudłę. 2-0 dla Lecha Poznań. Świetne informacje z Sosnowca, ale też trzeba uważać. Dejan Wokić z pierwszej piłki z voleja starał się uderzyć po dośrodkowaniu z prawej strony boiska, ale nie siadła my czyściutko piłka na tym bucie. Skiksował tak naprawdę ten wysoki Słoweniec. No i nie było większego zagrożenia pod bramką Matusza Putnowskiego. 42 minuta tego spotkania. Przypominam, 22. Bramka Roberta Gumnego. Minuta 41. I po asyście Roberta Gumnego gola strzela Krystian Goetker. No, chwalę Roberta Gumnego, ale dla mnie to jest bohater tego spotkania. Naprawdę rewelacyjny mecz w wykonaniu piłkarza, młodego piłkarza poznańskiego Lecha. Nie chcę go tutaj zachwalić, bo on ma jeszcze całą drugą połowę do rozegrania, żeby tylko żadnego błędu nie popełnił, ale na razie noty po tych pierwszych 43 minutach muszą być bardzo, bardzo wysokie. Trzeba się skoncentrować teraz na defensywie, bo Zagłębie rozjuszone po stracie tego drugiego gola. No rzeczywiście piłkarze sosnowieckiego Zagłębia mogą się tutaj czuć nieco podłamani, bo przecież nie grają źle, bo przecież prowadzą tę grę, bo przecież potrafią zagrozić bramce, czy to Jasmina Buricza na początku, czy później Matusza Putnowskiego, a jednak nie potrafią strzelać goli tutaj Lechowi Poznań. To Kolejosz wychodzi z kontrami i to Kolejosz jest tutaj niesamowicie skuteczny. Teraz fantastyczna akcja tam po tej prawej stronie boiska. Jeszcze będzie dośrodkowanie z prawej strony. To wszystko zamknie Patryk Mraz? Nie, Matusz Putnocki bardzo pewnie chwycił tę piłkę. No i może to szansa na kolejną kontrę. Tymoteusz Klubś, ale z przodu jest tylko Krystian Goetker. Goetker musi czekać na rywali. No, nie doczekał się. Doczekał się straty. Mateusz Cichocki wzdłuż bocznej linii boiska, ale tam jest niezawodny Robert Gumny, który szybciutko tę piłkę przechwycił. Szkoda, że nie dokładnie podał. Nie zdołał nawet o to wszystko, o tę futbolówkę powalczyć Krystian Goetker. I Piotr Polczak krótko do Milewskiego. Milewski rozciąga grę na prawą stronę do Arkadiusza Jędrycha. Przekroczył środkową linię boiska. Teraz no, wycofuje jednak do Milewskiego. Milewski, ładna akcja, ale ostatecznie zakończona ledwie zagraniem do tyłu. Tutaj nieco z lewej strony ustawiony jest Mateusz Cichocki. Podanie prostopadłe do przodu. Szymon Pawłowski krótko do Wrzesińskiego. Oj, ładna akcja Zagłębia Sosnowiec. Piłka po lewej stronie, tam wbiega Patryk Mraz, ale tam był czujny jeden z obrońców Lecha Poznań. Oczywiście, zgadnijcie Państwo, kto to był. Robert Gumny, który nie pozwolił temu Mrazowi wpaść w to pole karne i zagrozić bramce Matusza Putnockiego. Cichocki teraz krótko do Milewskiego. Milewski minął już Żał Amarala, podążył do przodu. Nikt go zupełnie nie atakuje, ale jest jeszcze na własnej połowie. Teraz odkrywa na prawą stronę do Michaela Heinlota. Heinlot oddaje piłkę temu młodemu, 20-letniemu Milewskiemu. Ten już nie zdecydował się na tak brawurową akcję, bo widział już dwóch, trzech zawodników ubranych w białą koszulkę przed nim. Wycofał tę grę. Jest tutaj Mateusz Cichocki. Lewa strona boiska. Rozciągnięcie do Patryka Mraza. Patryk Mraz musiał jednak wycofać do Cichockiego. Cichocki do środka. Sebastian Milewski króciutko. Znów Mateusz Cichocki przy piłce. Poznaniacy dobrze ustawieni w defensywie i tutaj Zagłębiacy nie mają jak przedostać się pod bramkę Matusza Putnockiego. Nie mają zresztą teraz pomysłu. No i kończy się to wszystko stratą. I Wołodymyr Kostewicz wychodzi z kolejną kontrą. Przekroczył środkową linię boiska. Ma po lewej stronie Macieja Makuszewskiego. Jak podalą, w dalszym ciągu holuje piłkę. Zrobił jedno, drugie kółeczko. No i z tej kontry już nici. Trzeba przejść na atak pozycyjny, bo też szybko te możliwości dobrego zagrania piłki pozamykali mu wracający tam obrońcy Zagłębia Sosnowiec. Jest po prawej stronie Robert Gumny. Do tyłu do Pedro Tiby, ten jeszcze bardziej cofa do Rafała Janickiego. Janicki krótko do Wujadinowicza. Wysoko starają się podejść gospodarze, starając się sprokurować też błąd jakiś w szeregach obronnych poznańskiego Lecha. Aż 5 minut dłużej potrwa pierwsza połowa w tym meczu. Aż 5 minut dolicza tutaj sędzia Tomasz Kwiatkowski. No oczywiście to ma przede wszystkim związek z tą kontuzją z samego początku Jasmina Buricza. Jest Sebastian Milewski przy piłce, ale w dalszym ciągu jesteśmy 45 metrów od bramki Dawida Kudły. Piotr Polczak, a agresywnie do przodu do Szymona Pawłowskiego podaje. Szymon Pawłowski bardzo aktywny, ale z tej jego aktywności też niewiele wymiernego jednak wynika. Arkadiusz Jędrych, 2 metry za środkową linią boiska, podanie do przodu do Babiarza. Babiarz, no po trójkącie ładnie pograli teraz Zagłębiacy, ale to nie przyniosło im żadnej boiskowej przestrzeni, bo oni teraz wymieniają się obrońcy podaniami. Piłka od czasu do czasu trafia gdzieś do pomocników, tak jak teraz do Jana Wokicza, ale Dejan Wokicz znów wycofuje grę do Arkadiusza Jędrycha. Jędrych do Cichockiego. Poznaniakom się nie spieszy. Poznaniacy są całkiem nieźle teraz ustawieni w defensywie. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Stara się tam przedrzeć Konrad Wrzesiński, odrywa jednak do Cichockiego. Podanie Cichockiego na lewą stronę boiska do Patryka Mraza, zablokowane przez Pedro Tibę. Patryk Mraz, on teraz w zabocznej linii boiska, wyrzuca piłkę do Mateusza Cichockiego. Cichocki, jedno, drugie kółeczko, jeden, drugi kontakt z piłką i podanie, no, w głąb pola do Arkadiusza Jędrycha. I Jędrych do przodu teraz do Szymona Pawłowskiego. Szymon Pawłowski, no tak kluczą starają się gdzieś tam znaleźć wolną przestrzeń Zagłębiacy, ale na razie no, nie mogą minąć tego biało-niebieskiego muru, niebiesko-białego w zasadzie, choć barwy dzisiaj biało-niebieskie, bo białe koszulki, niebieskie spodenki, niebieskie piłkarskie skarpety piłkarzy poznańskiego Lecha. Nie udało im się z gry, być może uda się gospodarzom ze stałego fragmentu, bo tam przewinienia dopatrzył się sędzia Tomasz Kwiatkowski, jednego z poznaniaków. Piłka ustawiona daleko, to zapewne będzie próba dośrodkowania w wykonaniu Dejana Wokicza, bo jest myślę około 35, może 40 metrów do bramki Matusza Putnowskiego. Dejan Wokicz, a także Szymon Pawłowski blisko piłki. Któryś z nich za chwilę będzie starał się ją dogrywać w obręb szesnastki Putnowskiego. Putnowski skrupulatnie ustawia mur, ale ten mur jest skromny, ledwie dwuosobowy, portugalski można powiedzieć. João Amaral teraz dobiega, Maciej Makuszewski, jest to środkowanie Dejana Wokicza. Niezbyt dokładnej poznaniacy, dobrze to przeczytali, wybili daleko piłkę. Oni nie wychodzą teraz agresywnie do przodu. Oni nie starają się zakładać wysokiego pressingu. Przecież mają rewelacyjny wynik. Oni prowadzą z Zagłębiem Sosnowiec 2-0 i nie muszą tutaj rzucać wszystkich sił na jedną szalę. To teraz mogą realizować tę swoją taktykę, którą mieli tak naprawdę od początku spotkania, czyli dać się wyszumieć gospodarzom, no i od czasu do czasu ich skontrować. To na razie spisuje się rewelacyjnie, choć trzeba uważać po lewej stronie Pawłowski. Odegranie do Patryka Mraza. Patryk Mraz, czy zdoła dośrodkować? Czy będzie rzut karny, czy nie? Wydaje się, że nie, że jednak tam czysto zablokował to wszystko Łukasz Trałka. No i tak jest. I od własnej bramki rozpocznie Matusz Putnowski. Mimo protestów sosnowieckiej publiczności, która już tam widziała przewinienie na Patryku Mrazu, bo ten wślizg Łukasza Trałki rzeczywiście no, wyglądał w pewnym momencie niebezpiecznie, ale według sędziego Tomasza Frankowskiego doświadczony 34-letni piłkarz poznańskiego Lecha trafił czysto w piłkę. Wyblokował zresztą także Patryka Mraza. No i to powoduje, że od własnej bramki rozpocznie Matusz Putnowski. Ten także celebruje tutaj wykonanie tego stałego fragmentu. To pogania go tam już sędzia Tomasz Kwiatkowski. Poznaniacy mają wynik, dobry wynik, no i się nie spieszą. Robert Gumny teraz musi powalczyć. Odebrał piłkę, odgrywa do Janickiego, ale wysoko, agresywnie, ależ błąd Wrzesiński. Pusta bramka, nie ma gola. Ależ błąd tam w komunikacji między obrońcami poznańskiego Lecha. Za krótkie podanie Rafała Janickiego zza pleców wyskoczył tam Konrad Wrzesiński. Już minął w pewnym momencie Matusza Putnockiego, ale miał niezwykle ostry kąt. Mimo, że miał pustą bramkę, to jednak nie zdołał tak dokręcić tej futbolówki, żeby ona wpadła do bramki. Kolejna bardzo groźna okazja dla sosnowieckiego Zagłębia, no, wynikająca z takiej nieporadności, z błędu komunikacyjnego pomiędzy Putnockim a Janickim. Za krótkie podanie Janickiego wyskakuje tam zza pleców Wrzesiński, ale tak jak powiedziałem, kąt był jednak zbyt ostry, żeby potrafił to ten niezły zawodnik sosnowieckiego Zagłębia zmieścić piłkę w bramce. No i w dalszym ciągu na tablicy wyników w tym doliczonym czasie gry pierwszej połowy 2-0 dla Lecha Poznań. Oby to się nie zmieniło, a tak sosnowieckiego Zagłębia, płaskie dośrodkowanie, Szymon Pawłowski w polu karnym i pewnie czujnie Putnocki zrobił to trochę zbyt zamaszyście. Szymon Pawłowski wypuścił sobie daleko piłkę do przodu i nie miał z tym problemów, żeby ją przechwycić Matusz Putnocki, który za chwilę będzie wykopywał piłkę głową. Nie wiem, ile jeszcze zostało do ostatniego gwizdka. Myślę, że nie więcej niż 120 sekund. Jeszcze poznaniacy muszą to dotrzymać. Nie mogą sobie tutaj dać strzelić bramki do szatni, bo ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Ale trzeba uważać, bo ze zdwojoną siłą w tych ostatnich minutach atakuje sosnowieckie Zagłębie. Heinl na prawą stronę. Dośrodkowanie z prawej strony w pole karne. Zatrzymywane przez poznaniaków. Włodymyr Kostewicz musi wyprowadzić piłkę. Wyprowadza. Podaje do przodu do Makuszewskiego. Makuszewski tam walczy przy środkowej linii boiska do Krystiana Gytkiera. Gytkier jednak zatrzymywany. No i Zagłębie Sosnowiec rusza do przodu. Babiarz. Babiarz odgrywa krótko. Czy będzie jeszcze jedna wrzutka w pole karne Matusza Putnockiego? Jeszcze tam krążą przed polem karnym poznańskiego Lecha gospodarze. Jeszcze starają się tam znaleźć sobie dobry fragment boiska do tego, by dorzucić piłkę w pole karne. Czy zdążą? Nie zdążą. Kluczyli tak długo. Nie słyszą państwo to poirytowanie. Podawali. Nie zdążyli wrzucić piłkę w pole karne Matusza Putnockiego, bo sędzia przerwał to spotkanie. Koniec pierwszej połowy tego meczu. Bardzo dobre informacje mam dla Państwa z Sosnowca. 22 minuta, bramka Roberta Gumnego, 41 bramka Krystiana Kytkiera. Lech Poznań prowadzi z sosnowieckim Zagłębiem do przerwy 2-0 i obyśmy w równie dobrych humorach byli także po ostatnim gwizdku sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Co gazeta, 8,5 minuty, godzina 19. Z Dawidem Cydrowskim połączymy się za kilkanaście minut, gdy rozpocznie się druga część meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem, Sosnowiec i Kolejorzem. No, rzeczywiście lepsze nastroje wśród fanów poznańskiej Lokomotywy. Prowadzenie 2-0 do przerwy i oby tak było także w kolejnych 45 minutach spotkania. Kontynuujemy wątki ligowe, bo dzisiaj także derbowy wieczór, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Pierwsza liga żeńskiej koszykówki, spotkanie w hali B na poznańskiej Chwiałce. Muks w derbach grał z rezerwami Enei AZS-u i drużyna Muksu wygrała ten mecz 61-59. Pierwsza kwarta wygrana przez Akademiczki 23-14, ale uwaga, w drugiej kwarcie drużyna Muksu zwyciężyła 21-3. No, był taki przełom w tym spotkaniu. Później, co prawda, znowu falowanie 14-21. Muks przegrał trzecią kwartę. My się już tu w studiu uśmiechamy, ale czwarta kwarta już remisowa 12-12. Ostatecznie dwoma punktami zacięte derby pierwszoligowe Wielkopolski pod koszami, pod żeńskim koszem Muks kontra rezerwy Enei AZS-u. Przypomnę raz jeszcze 61-59. To sobie zerknijmy w Dowiuk. Dla Muksu najwięcej 25 punktów, 12 punktów Ratajczak i dla rezerw Enei AZS-u Poznań najwięcej aż 22 punkty Parzyńskiej, 13 punktów dla Akademiczek zdobyła Zięborska. No a teraz też derby Wielkopolski, takie prawdziwe. Pierwsza liga piłki ręcznej pań w Gnieźnie, w pięknej nowej hali, jak zdradził nam, bo jeszcze nie zdążyliśmy, bo nie byłeś tam jeszcze w hali. Jeszcze nie miałem przyjemności. Ale ja też nie byłem, ale Grzegorz Hałasz dzisiaj jest tam obecny i oglądał derby w pierwszej lidze Szczypiornistek. MKS Urbis Gniezno kontra KS AP. Przypominam, do przerwy poznanianki prowadziły bodaj dwoma bramkami. A jak się zakończyło? Halo Grzegorz? Witam serdecznie, faktycznie z przepięknej hali w Gnieźnie. Takie refleksje o tej hali to na koniec mojej relacji. Najpierw elementy sportowe, pewne zwycięstwo poznańskiego zespołu. Faktycznie do przerwy po wyrównanej pierwszej połowie drużyna poznańska prowadziła w Gnieźnie 13-11, no ale już od początku drugiej części spotkania to podopieczna Meli Chmielewskiej, czyli drużyna poznańska, narzuciła swój styl gry. To był naprawdę defensywny mecz w pierwszej części spotkania, dobrze funkcjonowała jedna i druga obrona, no i właściwie można było sobie zadawać pytanie, czy ruszy poznański atak przygotowywany na to spotkanie i od początku drugiej części spotkania ruszył właściwie przez 5 minut. Gospodynie nie rzuciły gola, a osiągnęły przewagę pięciobramkową zawodniczki z Poznania 16-11. Wziął czas Robert Popek, trener drużyny gnieźnińskiej. To pozwoliło rzucić 3 bramki z rzędu, czyli nieco zniwelować przewagę poznańskiego zespołu i wrócić do tego meczu, ale później znowu rzucały Magda Matysek, rzucała Magdalena Ziółkowska. No to takie podstawowe strzelby poznańskiej drużyny. I mimo dobrej postawy w pierwszej części spotkania bramkarki drużyny gospodyni Lidii Kobyłeckiej, no to w drugiej połowie już była bezradna także wobec rzutom ze skrzydła filigranowej Alicji Szczajek, która też w drugiej części spotkania sporo do tego spotkania dołożyła. No i te 7 bramek przewagi to już kilka minut przed końcem spotkania się zarysowało i ostatecznie zwycięstwo poznańskiego zespołu 29-22. Co do hali, faktycznie obiekt jest przepiękny. Tutaj myślę, że nie tylko Poznań może zazdrościć, ale cała szczypiorniacka pierwsza liga. 1200 widzów, mieści się około 600, może 700 kibiców było na tym spotkaniu. To jest jest taka mniej więcej średnia frekwencja na meczach drużyny gnieźnieńskiej. No i też, gdy są warunki do oglądania spotkania, to faktycznie kibice przychodzą. Dobrze ogląda się każde spotkanie w dobrze oświetlonej hali. Tutaj w ciągu jednej sekundy można zgasić światło i błyskawicznie w pełnej krasie rozpalić, bo też takie efekty tutaj podczas prezentacji przed spotkaniem zaserwowano publiczności. Trybuny bardzo blisko są boiska. Dobrze czuje się to sportowe widowisko, w tym wypadku piłkę ręczną, bo grają tu także koszykarze z Gniezna i futsaliści w tej sali w Gnieźnie. Zatem naprawdę tutaj można sport ligowy w Gnieźnie na miarę oczywiście tego miasta, tej pierwszej historycznej stolicy Polski robić. No i naprawdę ta hala robi wrażenie. To też od razu VIP-ów trochę przyjdzie, trochę gości, zatem też taki biznesik wokół tego sportu tutaj można rozwijać. No i oby ten gnieźnieński sport się rozwijał. No ale dzisiaj, jeśli chodzi o walory sportowe, to mimo że to byli sąsiedzi w tabeli, to górą zdecydowanie zespół poznański, który wygrał w Gnieźnie, przypomnę, 29-22. To podobnie jak na stadionie Sosnowcu, tam też pod względem walorów sportowych jakoś Zagłębie lepsze, a wynik 2-0 dla Kolejarza. Wszystkiego dobrego, Grzegorzu, spokojnego powrotu do domu, a my, drodzy Państwo, sprawdzamy kalendarz, a tam już jest druga połowa grudnia. To dobry czas powoli na podsumowanie sportowego roku 2019. Nie zabraknie takich 2018, nie zabraknie takich oczywiście w ramach naszej audycji w sportowym rytmie. Dzisiaj kolejne z nich. Posłuchajmy, jak minione 12 miesięcy przebiegało w Automobilklubie Wielkopolski. Przełom starego roku i nowego 2019 roku to zawsze znakomita pora podsumowań, także jeśli chodzi o Automobil Klub Wielkopolski. Pan prezes Robert Werle, panie prezesie, co panu najczęściej spędzało sen z powiek? Sprawa toru Poznań, od tego zacznę i miejmy to pytanie za sobą. Niestety boję się, że zawsze będzie to tor Poznań, bo w Polsce najbardziej trwałe są prowizorki, a tu trwałą jest ta niepewność. Niepewność, która jak się może potoczyć w 2019 roku, znając pańskie doświadczenie? Nie chcę być prorokiem. Ważne jest, że to jest, że ma homologację i że kończymy rok dobrym sezonem wynikowym. Kilkadziesiąt tytułów na podium, czyli pierwszych, drugich, trzecich miejsc, mistrzów i wicemistrzów Polski, i to jest najważniejsze. W tym również może nie sportowa dyscyplina, ale coś bardzo ważnego. Mamy mistrzów Polski, mistrzostwach Polski ratowników drogowych. Niech to będzie swoisty smaczek dla sportu. No właśnie, bo ta wasza działalność, jeśli chodzi o Automobil Klub Wielkopolski, jest niezwykle szeroka. Właśnie od sportowego wyczynu, poprzez coś dla pasjonatów jazdy samochodem, motocyklem i tak dalej. No i ratownictwo także drogowe. Ale też organizujecie wiele wspaniałych imprez. Które były najtrudniejszym wyzwaniem w 2018 i co planujecie w 2019? Odpowiedzieć na pytanie, które były trudnym wyzwaniem, właśnie nie jest prosto. Jesteśmy już swoistą zawodową grupą organizującą imprezy na torze Poznań. Także myślę, że impreza jest kiepska wtedy, gdy nie ma pogody. A w tym roku się poszczęściło, nie było złej pogody. Jakie były te najważniejsze, przypomnijmy? Najważniejsze to w samochodach Mistrzostwa Europy Środkowej CES, w motocyklach Mistrzostwa Alpe Adi oraz Mistrzostwa Europy Supermoto, w kartingu imprezy Rotaxa i Roka, a znakomity wynik w Brazylii, w finale Rotaxa, nasz zawodnik Maximilian Ops, czwarty na świecie. Wielkie gratulacje dla młodego kartingowca. To zapytam oczywiście jeszcze o ten 2019. Coś tam na biurku jest zaznaczone w kalendarzu? Najważniejsze daty najważniejszych imprez na poznańskim torze? Jeszcze za wcześnie na daty. W tej chwili zamykane są kalendarze światowe. Niestety w naszym sporcie kolejno będzie to Europa Środkowa. Potem przyjdzie czas na Polskę. Ale mam nadzieję, że uda się pozyskać nowe imprezy, szczególnie samochodowe w kategorii Porsche i w kategorii Renault. Także już dziś zapraszam na te imprezy kibiców. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Nie ma takiej audycji w sportowym rytmie grudniowej, w której nie pojawiłby się sportowy gwiazdor, zapaśniczy sportowy gwiazdor. Kto nim jest? No, dzień dobry, witam wszystkich. Jacek Jędrzejczak, prosto z Laponii. Klub sportowy Sobieski, czyli zapasy z gwiazdorem. Drogi gwiazdorze, powiedz nam, ile tutaj dzieciaków, rodziców pojawiło się w sali, bo to tradycyjne spotkanie. No, dzisiaj liczymy na naszym spotkaniu, będzie około 150 osób, w tym 80-90 zawodników, no i oczywiście ich rodzice. Ta podróż z Laponii na zapaśnicze maty była trudna? O tak, tam śnieżnie w Laponii, ale bardzo przyjemna, zawsze co roku przylatuję oczywiście na moich saniach do tutaj klubu sportowego Sobieski Poznań. Zawsze tutaj jest piękna atmosfera, słyszymy w tle kolędy, pięknie przystrojone stoły. To jest znakomita integracja po całym roku ciężkiej pracy tych zawodników, najbardziej profesjonalnych, aż po te maluchy. No, ja chciałbym zaznaczyć, że nie wszystkie dzieci dostaną dzisiaj prezenty. Niektóre oprócz prezentów oczywiście zostały wpisane na moją listę urwisów i będą miały zasłużoną rózgę również. Czas, Jacku Gwiazdorze, na życzenia dla słuchaczy Radia Poznań. Czego życzyłbyś wszystkim, którzy kochają sport na 2019 rok, na święta? Drodzy Państwo, zatrzymajcie się na chwilę, pomyślcie o świętach, żyjcie tymi świętami i pomyślcie sobie, że święto to nie tylko prezenty. Wy jesteście największym prezentem dla wszystkich na święta i tym żyjcie. Wszystkiego najlepszego na święta. Ho, ho, ho, ho! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Już 3 minuty po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań w dalszym ciągu specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie za realizatorską konsoletą Krzysztof Jankowski w studiu Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Za moment połączenie z Dawidem Cydrowskim, który będzie relacjonować drugą część meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Tam Zagłębie do przerwy przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Piłkarskie emocje także, mimo już przedświątecznych melodii, czekają nas w najbliższy piątek o 20.30. Z Krakowa będziemy dla Państwa relacjonować mecz Wisła kontra Kolejorz. Jutro oczywiście o 22.10 zapraszamy na pewne podsumowujące, już bo to ostatnie tegoroczne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena, no bo kolejne przypadałyby w Wigilii albo w Sylwestra i wtedy dajemy Państwu i sobie chwilę wytchnienia. Będziemy podsumować wielkopolski sport mijający w 2018 roku i zastanawiać się nad tym, co może wydarzyć się tym następnym. Zrobimy to oczywiście z Państwa telefonicznym udziałem. Serdecznie zachęcam jutro po 22.10, a będziemy to robić w studiu dziennikarskim gronie. W studiu zasiądą Beata Oryl-Stroińska z TVP Poznań, Mateusz Kuźniewski z telewizji WTK, Marcin Pawlicki z Polskiej Agencji Prasowej i Radosław Patroniak z Głosu Wielkopolskiego. Zatem jutro blaski i cienie wielkopolskiego sportu w Sportowej Arenie Radia Poznań od godziny 22.10. W najbliższy czwartek premierowe wydanie magazynu Kolejorz, czyli najświeższe wieści z Bułgarskiej. Będzie także magazyn Powiatowe Życie 17. aktywne oczywiście powiatowe życie, to w piątek o godzinie 10.15. 11.35, jak zwykle zaproszenia na sportowy weekend dla wielkopolskich kibiców. No i żebyśmy zrobili taką klamrę, piątek 21 grudnia o 20.30 absolutnie na żywo spod Wawelu, ze stadionu przy ulicy Rejmonta. Relacja z meczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Wisła Kraków kontra Lech Poznań. Tak podglądamy, państwo mogą być spokojni. Jeszcze nic się nie dzieje na murawie stadionu w Sosnowcu. A trzymamy rękę na pulsie także w kwestii światowych wydarzeń. Zakończył się finałowy mecz Mistrzostw Świata Szczypiornistek. Francja okazała się lepsza w finale od Rosji, zwyciężając 24-21. Przypomnijmy, że wcześniej zespół Holandii w meczu o trzecie miejsce pokonał Rumunię 24-20. To w takim razie, proszę państwa, była już świąteczna piosenka. Teraz jak najbardziej piłkarska piosenka w oczekiwaniu na połączenie z Sosnowcem, bo tam do przerwy Zagłębie przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Znakomity, panowie, mecz Roberta Gumnego. Znakomity pod względem i gry, i także Maciek statystyk. Maciek do nas z przeglądu sportowego dołączył, prawda Maćku? Gumny szaleje. Tak, 47 mecz w Ekstraklasie, pierwszy gol, ale za to od razu piękny, do tego asysta i gdzieś tam pewnie księgowy z bułgarskiej może zacząć liczyć te miliony, które Lech niektórzy może dostać właśnie za Roberta Gumnego. Tak, czy na Facebooku, tak. 8 milionów, 10 milionów euro. Przebijają się, aczkolwiek ustami też dyrektora sportowego Tomasza Rząsy jest twarda deklaracja tych podstawowych zawodników, Jóźwiaka, Gumnego, Gytkiera. Lech zimą absolutnie nie chce sprzedawać. Na podwyższenie kwoty transferowej pracuje też Krystian Gytkier, prawda, który zdobył dzisiaj swojego kolejnego gola, pierwszego w tym sezonie na wyjeździe. Tak, tak, miał 13 przy bułgarskiej, no to teraz 14, ten 14 gol w tym sezonie wypadł na boisku rywala. Pierwszy faktycznie do tej pory król Poznania. Teraz może się okazać, że też król Stadionu Ludowego Sosnowcu. Król Poznania, pięknie powiedziałeś, ja pomyślałem inaczej, król własnego podwórka. No ale dobra, niech to będzie król Poznania. Proszę państwa, druga część meczu Zagłębie Sosnowiec kontra Lech Poznań. Stadion Ludowy, Sosnowiec i nasz komentator, ale oczywiście także nasz inżynier Jacek Łączek, a nasz komentator to Dawid Cytrowski. Kłaniam się ponownie z Sosnowca. Druga połowa już rozpoczęta. Bez zmian w tej przerwie. Jedna jedyna zmiana jeszcze w pierwszej połowie. Przypominam państwu już na początku spotkania. Boisko musiał opuścić kontuzjowany Jasmin Buryś. W jego miejsce Matusz Putnocki. I tutaj w przerwie fantastyczną reporterską robotą wykazał się nasz inżynier Jacek Frączek, który ustalił, że Jasmina Buricia karetka musiała odwieźć na pogotowie. Tam jakiś uraz głowy, rozcięta skóra na głowie. Jasmin Buryś miał też takie, powiedziałbym, odruchy wymiotne. Być może właśnie jakieś stracenie przytomności. No, będzie musiał być przez jakiś czas hospitalizowany, przebadany Jasmin Buric. Oby to nie było nic poważnego, oby był do dyspozycji trenera Adama Nawałki na ostatnie w tym roku spotkanie, o czym moi koledzy w studiu informowali, w najbliższy piątek w Krakowie z tamtejszą Wisłą. Teraz uwaga, akcja Zagłębia Sosnowiec, spada pole karne, Szymon Pawłowski. Jeszcze tego nie koniec, jeszcze będzie szansa na ponowienie wrzutki, ale poznaniacy poradzili sobie tam, dobrze w defensywie popracowali i być może uda im się wyjść z kontratakiem. Jeszcze trzeba tę piłkę sprowadzić do ziemi. Udaje się to jednak gospodarzom. Po lewej stronie jest tam piłka. Może być dośrodkowanie w pole karne. Jest to dośrodkowanie, ostro bita futbolówka, ale pewnie wyłapana przez Matusza Putnockiego. No zaraz po wyjściu na boisko Putnocki popisał się tutaj, tak w cudzysłowie popisał, kilkoma bardzo niedokładnymi wybiciami piłki i nogą, ale później był już bardzo pewny. Wychwytywał wszelkiego rodzaju dośrodkowania. No i to na pewno trzeba na plus zapisać Matusza Putnockiego. Teraz Tymoteusz Klubś, ładna akcja prawą stroną boiska. Tymoteusz Klubś, dośrodkowanie w pole karne. Nie zamknął tego, szkoda, wbiegający tam Maciej Makuszewski, ale jeszcze po lewej stronie jest Wołodymyr Kostewicz, jesteśmy już pod bramką Dawida Kudły, krótko do Łukasza Trałki, Trałka w pole karne, zablokowany, nie był zablokowany Łukasz Trałka, po prostu nieczysto uderzył piłkę, wrzucając ją w obręb szesnastki drużyny gospodarzy. Od własnej bramki za chwilę rozpocznie Dawid Kudła. Niesamowite spotkanie, drodzy państwo, w pierwszej połowie. Przez pierwszy kwadrans tego spotkania poznaniacy ani razu nie potrafili zbliżyć się w kierunku bramki Dawida Kudły. Nie potrafili w ogóle stworzyć jakiegokolwiek zagrożenia. I nagle w 22 minucie jakiś nieliczny wypad pod bramkę zakończył się przepięknym golem obrońcy, który, tak jak Maciek Henschel wspominał w studiu, ani razu jeszcze w swojej karierze nie trafił do siatki w Ekstraklasie. A przecież ponad 40 spotkań już w najwyższej klasie rozgrywkowych rozegrał. Poznaniacy dalej nic nie grali, ale teraz zaczynają ładnie grać. Już tam po prawej stronie przedzierał się jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha, zatrzymywany tam przez obronę z sosnowieckiego Zagłębia, i będzie stały fragment gry dla Poznaniaków. Już dość wysocy. Już Nikola Wujadinowicz i Rafał Janicki wbiegają w obręb szesnastki. Będzie stały fragment, prawa strona, patrząc w kierunku bramki Dawida Kudły. No i Wołodymyr Kostewicz, to on egzekwuje te stałe fragmenty właśnie, które są po prawej stronie. Piłka będzie zatem dochodząca, bo on będzie lewą nogą dośrodkowywał. Zobaczymy, bo tam też jeden z poznaniaków blisko Wołodymyra Kostewicza ustawiony, to Tymoteusz Klubś. Więc albo krótkie podanie do Klubsia, albo też wrzutka daleka w pole karne w wykonaniu ukraińskiego lewego obrońcy. No i zobaczymy, jest tam także Trauka, jest Krystian Gytkier, który także głową potrafi grać, o czym przekonał nas w 41 minucie. Jest dośrodkowanie, ale wybijana piłka na długim słupku. Starał się to zamykać Janicki, ale ta futbolówka do niego nie doleciała. I teraz musi już Reński wracać i dobrze wrócił i zatrzymuje kontrę drużyny Sosnowieckiego Zagłębia. No też na oślep wybijał jednak tę piłkę daleko do przodu, chcąc jak najszybciej odbudować ustawienie, dać czas, żeby koledzy odbudowali to ustawienie. No, gdyby dokładnie dograł, to może jeszcze by jakaś akcja z tego się zrodziła, ale już to ustawienie odbudowane, już poznaniacy mogą oczekiwać na rywali na własnej połowie, a może wyjdą z kontrą, tak jak teraz Maciej Makuszewski, lewa strona boiska, Makuszewski przewracany, czy był faulowany? Tak jest, był faulowany Maciej Makuszewski, szybko rozegrany stały fragment, Wołodymyr Kostewicz do tyłu jednak do Nikoli Wujadinowicza, Wujadinowicz do Janickiego, Janicki krótko do Roberta Gumnego. No jeżeli Robert Gumny będzie tak grał jak w pierwszej połowie, to wartość rynkowa Roberta Gumnego będzie stale rosła. No i kto wie, bo może już zimą już jakaś wielomilionowa oferta za niego się pojawi. Jest dośrodkowanie, pole karne i co? Jest 3-0! Jest 3-0 dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Było dośrodkowanie z prawej strony i zamykał to jeden z poznaniaków takim płaskim uderzeniem i wydaje się, że sprawa zwycięstwa chyba powoli już jest przesądzona. Nie chcę tego powiedzieć zbyt szybko, bo wiele może się jeszcze tutaj zmienić, ale teraz ta bramka Tymoteusza Klubsia może wiele, wiele dać poznaniakom. 50. minuta tego spotkania. Lech Poznań prowadzi z drużyną Sosnowieckiego Zagłębia 3-0. Fantastyczna wrzutka z prawej strony, płaska taka i tam idealnie poczekał na nią Tymoteusz Klubsz, który znalazł się w polu karnym na tym bliższym słupku i ładnie uderzył. Znów bez szans był Dawid Kudła i znów możemy cieszyć się po bramce poznańskiego Lecha. 3-0. Jakże pięknie to wszystko wygląda w tym momencie. Mimo, że poznaniacy nie zachwycają tutaj pięknem swojej gry, mimo, że oni jak taki wytrawny bokser czekają na swoje szanse i potrafią wyjść z groźną kontrą. 3 takie kontry zakończyły się bramkami. Lech Poznań, Zagłębie Sosnowiec 3-0. Choć w zasadzie powinniśmy powiedzieć, że to Zagłębie Sosnowiec grające u siebie przegrywa z poznańskim Lechem 0-3. Od 5 sierpnia czekamy na 3 punkty na wyjeździe. Od tego meczu z trzeciej kolejki ze Śląskiem Wrocław, wtedy po golu Pedro Tibu udało się wyszarpać te 3 punkty. Dzisiaj poznaniacy pewniej, zdecydowanie pewniej prowadzą, bo już 3-0. No i teraz możemy już sobie spokojnie to spotkanie obserwować, a może poznaniacy jeszcze nienasyceni ruszają po kolejne bramki. Jest Maciej Makuszewski w polu karnym. Jeszcze będzie dośrodkowanie Wołodymyra Kostewicza. Nie, bo tam pieczołowicie pilnowany był przez tego Niemca Michaela Heinlota. Ale będzie wrzut z autu na wysokości pola karnego. Poznaniacy w dalszym ciągu, tak jak mówiłem, nienasyceni. Oni chcą tutaj kolejne bramki zdobywać. Wołodymyr Kostewicz, tak jak mówiłem, wrzut z autu na wysokości pola karnego. Lewa strona boiska do Joao Amarala. Amaral krótko do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz wycofał jednak teraz do Łukasza Trauki. Trauka, ale jeszcze głębiej podaje do Wujadinowicza. Wujadinowicz nie popełnił błędu. Oby błędu nie popełnił Janicki. Dobrze podaje na prawą stronę do Roberta Gumnego. Robert Gumny z powszech boiska. Jest tutaj Nikola Wujadinowicz do Pedro Tiby. Wspominałem o tym w pierwszej połowie, że więcej zadań defensywnych ma Pedro Tiba. On ma być tym zawodnikiem, który wyprowadza piłkę z własnych szeregów obronnych. Teraz nie popisał się znów Rafał Janicki. Podawał niecelnie. Na szczęście też przyjęcie piłki jednego z zagłębiaków, to bodajże Bartłomiej Babiarz był, także pozostawiało wiele, wiele do życzenia. No i sosnowiczanie. Jest tutaj Jędrych. Krótkie podanie do Piotra Polczaka. Napomniany żółtym kartonikiem Piotr Polczak w pierwszej połowie tego spotkania. No i tutaj mówili lokalni kibice, z którymi rozmawiałem w przerwie tego meczu, że Piotr Polczak z żółtą kartką to tykająca bomba. On w każdym możliwym momencie tutaj może złapać drugą żółtą kartkę. Uwaga, Pawłowski w polu karnym. Pawłowski strzela! Strzał Szymona Pawłowskiego jednak nad bramką Matusza Putnockiego i słowacki bramkarz Kolejorza nie był zmuszony do interwencji. Wymownie spojrzał się Szymon Pawłowski w kierunku Putnockiego, z którym grał przecież w Kolejorzu. przez bodajże jeden czy dwa sezony. Znają się zapewnie bardzo dobrze, tak jak kilku piłkarzy Lecha Poznań musi znać się z Szymonem Pawłowskim. Piłkarz, który, no, można powiedzieć, prowadził Lecha Poznań do ostatniego Mistrzostwa Polski w 2015 roku. Teraz prowadzi Zagłębie Sosnowiec, ale no, nie wychodzi mu to najlepiej. Ostatnie w tabeli jest Zagłębie Sosnowiec. Ledwie 12 punktów na swoim koncie i nie zanosi się na to, by dziś ten dorobek punktowy się powiększył. Przypominam, 22 minuta Robert Gumny, 41 minuta Krystian Gytkier, 50 minuta Tymoteusz Klubś. Dla tego pierwszego i dla tego ostatniego to były pierwsze bramki w Ekstraklasie. No i brawa, brawa dla to, że także młodzi poznaniacy potrafią zaakcentować swoją obecność na boisku w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Będzie stały fragment gry dla piłkarzy poznańskiego Lecha, ale daleko, daleko jeszcze do pola karnego. Pedro Tiba na drugą stronę boiska, tutaj po lewej stronie ustawiony jest Włodymyr Kostewicz. Dobrze, dokładnie przyjął piłkę, ale wycofał jednak grę do Nikoli Wujadinowicza. Ten atakowany przez Konrada Wrzesińskiego nie może błędu popełnić. No, ten błąd niestety popełnił Włodymyr Kostewicz, bo piłka odskoczyła mu od nogi. Wysokim pressingiem teraz Zagłębiacy. Oni chcą chociaż tutaj honorową bramkę strzelić, żeby tych swoich kibiców w jakiś sposób jeszcze pocieszyć. Oni są tutaj załamani. Oni spodziewają się, że Zagłębie może przegrać po raz 11 w tym sezonie. Milewski miękko w pole karne, tam walczy o piłkę Kostewicz także z Konradem Wrzesińskim i to Ukrainiec okazał się być lepszy. Przyblokował Konrada Wrzesińskiego. Ten Wrzesiński jeszcze stara się sugerować sędziemu, że to Ukrainiec jako ostatni dotknął futbolówki, że ta piłka opuściła boisko właśnie po dotknięciu jej przez Wołodymyra Kostewicza. Innego zdania był sędzia Tomasz Kwiatkowski. Zatem od własnej bramki już za chwilę rozpocznie Matusz Putnowski. Mówiłem Państwu w pierwszej połowie, że Zagłębie Sosnowiec ma duży problem z napastnikami. Kontuzjowany Wamara Sanogo. Rozwiązano kontrakt z fatalnie spisującym się juniorem Turunarigą. No, do dyspozycji był tylko Aleksander Kristovao. Byłby do dyspozycji, gdyby nie jego głupota w ostatniej kolejce z Pogonią Szczecin, kiedy w bandycki sposób zaatakował Sebastiana Walukiewicza. Nadepnął go na klatkę piersiową. Wyleciał z boiska. Później komisja ligi orzekła mu 10-meczową dyskwalifikację. Zagłębie od razu zesłało go do rezerw. Przeprosiło Walukiewicza za ten atak Kristovao. No i wiele wskazuje na to, że Aleksander Kristovao w barwach Zagłębia Sosnowiec już więcej nie zagra. Na razie jednak sosnowiczanie w poszukiwaniu tej pierwszej bramki w dzisiejszym spotkaniu dla siebie, ale nie są w stanie na razie poznaniakom zagrozić. Poznaniacy dobrze teraz ustawieni w defensywie i zmuszeni są gospodarze do wycofania głębokiego na własną połowę boiska. Bartłomiej Babiarz, jedno, drugie kółeczko, ale nie był w stanie tej akcji przesunąć kilka metrów do przodu, bo już tam na plecach czuł oddech João Amarala, tak jak teraz Piotr Polczak, nie, to Mateusz Cichocki, czuł oddech Krystiana Gytkiera. Gdyby popełnił najmniejszy błąd, to ten Duńczyk bezlitośnie, z zimną krwią by zapewne go wykorzystał. I tak jak teraz Łukasz Trałka ładnie przechwytuje piłkę João Amaral, ale był osamotniony i to się niestety skończyło stratą. Szkoda, bo tam po drugiej stronie już starał się wybiegać Krystian Gytkier. Gdyby João Amaralowi jeszcze przez sekundę, dwie udało się przytrzymać piłkę, to może coś by z tego było. Na razie trzeba koncentrować się na defensywie. Sebastian Milewski, za mocne podanie do Konrada Wrzesińskiego. Ale po drodze piłka jeszcze spotkała się z nogą Rafała Janickiego. Będzie zatem rzut rożny dla podopiecznych trenera Waldasa Iwana Uskaza. Prawa strona boiska, patrząc w kierunku bramków Matusza Putnowskiego. Ten wysoki 1,90 m wzrostu Dejana Wokicza. Teraz w polu karnym się nie przyda, bo to Słoweniec będzie dośrodkowywał piłkę w to pole karne. Dejan Wokicz, lewa noga, dośrodkowanie, wybijają poznaniacy. Czy wyjdą z kontratakiem? João Amaral rozpędza się tam po lewej stronie, ale że szybki Portugalczyk. João Amaral musi teraz poczekać na swoich partnerów, bo nie miał komu podać. Podaje teraz do przodu na prawą stronę boiska. Czy dojdzie do tej piłki Tymoteusz Klubś? Doszedł, udało mu się to. Tymoteusz Klubś tam przed polem karnym mija rywala. Czy wpadnie w to pole karne? Był teraz przewracany, ale wszystko w zgodzie z przepisami. Nie używa gwizdka sędzia Tomasz Kwiatkowski. Nie był faulowany Tymoteusz Klubś. Szkoda, bo już mógł wpaść w pole karne. Już mógł odegrać do biegającego tam Krystiana Gytkiera. Ale poznaniacy w dalszym ciągu są przy piłce. Pedro Tiba teraz wymienia się podaniami z Rafałem Janickim. Janicki spokojnie do Nikoli Wujadinowicza. Ten krótko do Kostewicza. Kostewicz oddaje piłkę Czarnogórcowi, który teraz minął jednego z rywali Konrada Wrzesińskiego, ale nie może tak się bawić przed własnym polem karnym, bo to się może skończyć stratą. No właśnie, i wychodzą Zagłębiacy, ale kapitalny wślizg Pedro Tiby zatrzymuje tam Wrzesińskiego, który już nabierał prędkości, już połychał kolejne metry, ale napotkał na nogę Pedro Tiby, która zatrzymywała piłkę przed jego stopami. No i teraz poznaniacy, prawa strona boiska, znów Tymoteusz Klubś, kapitalna akcja, będzie dośrodkowanie pole karne płaskie i jest 4-0! 4-0! Znów świetna akcja Tymoteusza Klubsia i chyba João Amaral podwyższa na 4-0! No jeśli jeszcze jeszcze 10 minut temu miałem wątpliwości, to chyba teraz ma wiedzieć. Jest już po sprawie, drodzy Państwo. Będą 3 punkty w tym spotkaniu, mimo że jeszcze ponad pół godziny do końca, ale mamy 4. bramkę dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Zaraz postaram się to ustalić, czy to faktycznie João Amaral był, bo gdzieś tam jego ta kruczoczarna czupryna mi mignęła. Tak, João Amaral strzelcem 4. bramki dla podopiecznych trenera Adama Nawałki. 4-0, 58. minuta tego spotkania i Tymoteusz Klubś do bramki sprzed kilku minut teraz dokłada asystę. Oj, zapowiada się tutaj na ładne strzelanie, bo mam wrażenie, że poznaniacy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Było 4-0 12 sierpnia w pierwszym spotkaniu tych drużyn, a może będzie jeszcze wyżej w rewanżu. Może to będzie jedno z najwyższych zwycięstw Kolejorza w ostatnim czasie na wyjeździe, bo nie przypominam sobie jakiejś takiej efektownej wygranej. 2 lata temu poznaniacy potrafili co prawda 5-0 ograć na wyjeździe Chorzowski Ruch, no ale później na wyjazdach poznaniakom szło różnie, żeby nie powiedzieć, że słabo. Takie przełamanie było w ubiegłym sezonie dopiero w 29. kolejce, kiedy potrafili pokonać krakowską Wisłę na wyjeździe 3-1. Później na tych wyjazdach było coraz gorzej. W tym sezonie była wiktoria nad Śląskiem Wrocław, ale od tego czasu posucha. 2 remisy, 5 porażek. Dzisiaj będzie wreszcie zwycięstwo. Jest 4-0. I tak jak mówię, choć jeszcze ponad pół godziny do końca, no to ten wynik wydaje się być już przesądzony. Zobaczmy jeszcze, jak odpowiedzą piłkarze Valdasa Iwana Uskasa. Będzie zmiana w szeregach litewskiego szkoleniowca, bo już tam jeden z piłkarzy ubranych na czerwono przygotowany do wejścia na boisko. To zawodnik oznaczony numerem 66, czyli Adam Banasiak. To jedna z tych niespodzianek. Wydawało się, że Adam Banasiak właśnie to spotkanie rozpocznie od pierwszej minuty, ale teraz będzie wprowadzony na boisko w sytuacji, powiedziałbym, krytycznej, kiedy gra Zagłębia Sosnowiec może nie jest najgorsza, ale wynik jest fatalny. Trzeba wybić teraz piłkę z własnego pola karnego. Jeszcze będzie uderzenie. Fatalnie skiksował tam Sebastian Milewski. Piłka nawet by nie wyszła poza końcową linię boiska, tylko poza boczną. Ale złapał ją jeszcze Heinlot, który dośrodkowuje. Heinlot trzeba znów wybić. Czyni to teraz João Amaral, który podaje do przodu do Krystiana Goetkera. Czy będzie kolejna kontra poznaniaków? Wychodzi tam po prawej stronie boiska Tymoteusz Klubś. Złapie piłkę przed linią boczną, ale jest trochę osamotniony. 2-3 tylko jego kolegów z przodu. No i tak, nie pędzi na zapalenie płuc, nie gna do przodu. Czeka, aż więcej jego partnerów przesunie się za linię piłki, żeby po prostu więcej poznaniaków uczestniczyło w tej akcji ofensywnej. Wycofanie już gry do szeregów obronnych. Nikola Wujadinowicz spokojnie do Wołodymyra Kostewicza. Adam Banasiak już tam przyszykowany przy bocznej linii boiska do tego, żeby wejść za chwilę na boisko. Sam jestem ciekawy, kogo zmieni, ale na razie skupmy się na tej akcji ofensywnej poznańskiego Lecha. Maciej Makuszewski do Łukasza Trałki. Łukasz Trałka niedokładnie niestety do João Amarala. Jest podanie do przodu do Konrada Wrzesińskiego. Wrzesiński się na spalonym. Słyszą Państwo tę bardzo, powiedziałbym, energiczną reakcję sosnowieckich trybun, bo już tam biegał na czystą pozycję Konrad Wrzesiński, ale i tak, nawet gdyby sędzia nie podniósł rozgiewki, to jego uderzenie było niecelne. No i mamy tą zmianę, o której Państwu mówiłem. Dejan Bokić opuszcza boisko, w jego miejsce Adam Banaszak. 72 to numer na koszulce Dejana Bokicia. Jego i tak już nie będziemy na boisku oglądać. No nie był to najgorszy mecz Bokicia. On tutaj się wyróżniał nie tylko posturą. Kilkukrotnie tam gdzieś z drugiej linii takimi miękkimi zagraniami w pole karne starał się wyprowadzić swoich kolegów na czyste pozycje. W pierwszej połowie nawet 2-krotnie mu się to udało, bo przypominam, że przecież Kolejorz to spotkanie rozpoczął fatalnie. Od tego, że musiał wszystko ratować Jaśmin Burić. Te interwencje przypłacił zdrowiem, bo tam poczęstował go butem, mówiąc tak kolokwialnie, Szymon Pawłowski. Rozcięta skóra Jasmina Buricia, odwieziony do szpitala. Od tego momentu w jego miejsce gra Matusz Putnowski. Bramki nie puścił. Na szczęście bramki nie puścił Matusz Putnowski. No i w dalszym ciągu po stronie strat w drużynie Kolejorza mamy 0. A może będzie 5. bramka, bo wychodzą z kolejnym atakiem poznaniacy. Łukasz Trałka na lewą stronę. Tutaj jest Wołodymyr Kostewicz. A szkoda, że ta jego piłka do Macieja Makuszewskiego zagrywana była niedokładnie. Ale szybko Kostewicz tę futbolówkę odzyskał. Maciej Makuszewski starał się w parterze o nią powalczyć. To mu się nie udało. Urywa się tam Sebastian Milewski i dobry, pewny ślizg Nikoli Wujadinowicza, który już w zarodku tę akcję zdusił, wybijając piłkę daleko, daleko ślizgiem poza boczną linię boiska. Michel Heinlot podaje do Szymona Pawłowskiego, ten głęboko cofnięty. Teraz podaje do przodu do Wrzesińskiego. Konrad Wrzesiński, ale kompletnie osamotniony. Chyba spokojniej mógł to wybić Wołodymyr Kostewicz, bo wybija prosto pod nogi Patryka Mraza. Ten z lewej strony boiska wpada już w pole karne. Wycofuje do Szymona Pawłowskiego. Pawłowski w polu karnym. Pawłowski, uderzenie! Oj, to był groźny strzał. Bardzo groźny strzał Szymona Pawłowskiego. Wydawało się, że piłka musnęła palce Matusza Putnowskiego, ale nie będzie rzutu rożnego. Zatem musiał przestrzelić po prostu Szymon Pawłowski. i Matusz Putnocki rozpocznie od własnej bramki. No, groźna, niebezpieczna akcja Zagłębia Sosnowiec. Zaczęło się to wszystko od trochę nierozważnego wybicia piłki Wołodymyra Kostewicza, bo osamotniony był tam Konrad Wrzesiński. Mógł to dokładniej zrobić Kostewicz. Po jego wybiciu piłka znalazła się pod nogami Patryka Mraza. Ten podawał do wbiegającego w pole karne Szymona Pawłowskiego. Pawłowski na szczęście przestrzelił. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź poznaniaków. Krystian Gyckier starał się odegrać futbolówkę do João Amarala. To mu się niestety nie udało. Będzie kolejna zmiana w drużynie sosnowieckiej. Zawodnik z numerem 10 to Kalum Żonka, Anglik posiadający także polskie obywatelstwo. Nikola Wujadinowicz krótko do Pedro Tibe. Przypominam, w szeregach poznańskiego Lecha w dalszym ciągu tylko ta jedyna zmiana w tej pierwszej połowie bramkarzy zmiana, czyli miejsce Buricza porawił się Matusz Putnocki. Sam jestem ciekaw, kto wejdzie na boisko. Bardzo chciałbym zobaczyć, drodzy Państwo, tego 16-latka Filipa Marchwińskiego, który będzie miał dobrą okazję do tego, żeby wejść na boisko w meczu Ekstraklasy. Wynik jest pewny. Poznaniacy wysoko prowadzą z Zagłębiem Sosnowiec 4-0. No kiedy, jak nie teraz. Bardzo liczę, że także na taki krok zdecyduje się trener Adam Nawałka i tego zdolnego 16-latka. Niektórzy mówią, że być może najzdolniejszego, jakiego w ostatnich latach wyprodukowała, mówiąc tak brzydko, Akademia Poznańskiego Lecha. Chciałbym zobaczyć na boisku. Padł w polu karnym Konrad Wrzesiński, ale jednak faulu tam sędzia nie dostrzegł. Wychodzą z kontrą poznaniacy. Dużo miejsca ma João Amaral. Z przodu jest Krystian Gyckier. Amaral sam teraz podaje do Gyckiera. Gyckier znów odgrywa do Amarala. Czy będzie piąty gol? Nie, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze Maciej Makuszewski przed polem karnym. Wybiegł sam na sam João Amaral, no ale uderzył prosto w Dawida Kudłę, który zawdzięczają mu teraz koledzy, że nie stracili piątej bramki. 100% sytuacja poznaniaków, 100% sytuacja João Amarala. Ładnie wymienili się podaniami z Krystianem Gyckierem. Stanął oko w oko z Dawidem Kudłą João Amaral, ale trafił prosto niestety w bramkarza. Piątej bramki na razie zatem nie ma, ale poznaniacy są w posiadaniu piłki. W międzyczasie mieliśmy tą zmianę, o której Państwu mówiłem. Sebastian Milewski szedł z boiska, ten młody piłkarz z Zagłębia Sosnowiec, a w jego miejsce na tym placu gry pojawił się Kalum Żonka. Poznaniacy w dalszym ciągu przy piłce. Znów ładna akcja Tymoteusza Klubsia, nie, to Robert Gumny. Teraz podanie do Tymoteusza Klubsia. Jest João Amaral przed polem karnym. Dostrzegł tam Macieja Makuszewskiego. Makuszewski strzela! Ależ by bronił to teraz Dawid Kudła. No, celował w okienko Maciej Makuszewski. To uderzenie nie było mocne, ono było bardzo techniczne. Chciał idealnie między słupkiem a poprzeczką zmieścić tę piłkę Maciej Makuszewski. I taka parada, powiedziałbym, na notę w wykonaniu Dawida Kudły. Piątej bramki nie ma, ale będzie stały fragment gry. Będzie rzut rożny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. I znów niespiesznym krokiem podąża w kierunku piłki Wołodymyr Kostewicz. Znów zatem będzie piłka dochodząca w kierunku bramki Dawida Kudły. No, te stałe fragmenty gry w wykonaniu poznaniaków w ostatnim czasie nie wyglądają zbyt dobrze, ale skoro w tym spotkaniu wychodzi wiele, jeśli chodzi o wykorzystywanie sytuacji strzeleckich, no to może wyjdzie także, jeśli chodzi o wykorzystywanie stałych fragmentów gry. Na razie Wołodymyr Kostewicz ubija sobie tę zmrożoną murawę stadionu w Sosnowcu. Znalazł dobrą kępkę trawy, teraz będzie dośrodkowywał. Jest to dośrodkowanie Kostewicza, jest strzał głową, ale to uderzenie nie było zbyt czyste i teraz zagrożenia nie było. Podnosi rękę w górę Nikola Wujadinowicz, to on tam uderzał, ale tak jak wspomniałem, to uderzenie jednak Wołodymyra Kostewicza nie było zbyt czyste, nie było zbyt pewne. No i piłka opuściła boisko. Od własnej bramki rozpoczyna zatem Dawid Kudła. Waldas Iwanauskas, on już chyba pogodzony z porażką, on taki zrezygnowany, stoi przy swojej ławce rezerwowych, coś tam szepcze, coś tam mówi do swoich asystentów, być może także do piłkarzy rezerwowych. Adam Nawałka założył teraz czapkę z daszkiem, odział rękawiczki na swoje zmarznięte dłonie. No i nie może teraz obserwować, co jego podopieczni mają do zaproponowania. Czy będą jeszcze starali się pokusić o piątego gola? Czy jeszcze będą chcieli udokumentować tę swoją przewagę w tym spotkaniu? O ile w pierwszej połowie gra poznaniaków wyglądała naprawdę że wynik był zdecydowanie lepszy niż gra, no tyle w drugiej połowie myślę, że już tutaj nikt na stadionie w Sosnowcu nie ma wątpliwości, że Lech w tym meczu jest lepszy i także wynik to potwierdza. Trzeba się skupić teraz na defensywie, bo znów jest akcja ofensywna z lewej strony boiska. Jest już Szymon Pawłowski, ale podaje bardzo, bardzo źle i tylko jęk niezadowolenia rozszedł się po tych trybunach w Sosnowcu. Sosnowiczanie jednak są w posiadaniu piłki w dalszym ciągu, ale te akcje muszą rozpoczynać niemalże od zera. Coraz więcej kibiców w sektorze kolejorza. Myślę, że pokaźna grupa 1500 nawet kibiców, tak skromnie skromnie licząc. Także będą świadkami bardzo efektownej wiktorii dziś nad Zagłębiem Sosnowiec. Jeszcze teraz sosnowiczanie, znów niedokładnie i teraz spokojne wycofanie do Matusza Putnockiego. Ten prawą nogą daleko do przodu, niezbyt celnie niestety. Tam na drodze piłki stanął Bartłomiej Babiarz. Babiarz odegrał do Piotra Polczaka. No, słyszą być może Państwo te prześmiewcze ole, ole, bo tak skandują teraz trybuny w Sosnowcu. Sosnowiczanie wymieniają się podaniami w własnych szeregach defensywnych, a to żadnego pożytku nie przynosi. Teraz piłka na lewej stronie, jest głębokie dośrodkowanie. Zamknie to jeszcze wszystko Michael Heinlot, ale on odwrócony od bramki. Teraz do tej piłki dopadł. Podaje przed pole karne do Kaluma Żonki. Kalum Żonka zmierza drobnymi kroczkami w kierunku pola karnego i zrobił jedno kółeczko, już się odwrócił i teraz biegnie w drugą stronę. Niesamowicie poirytowani są kibice sosnowieckiego Zagłębia. No oni wręcz nie mogą patrzeć na to, co tutaj sosnowiczanie prezentują. Bo co z tego, że od dobrych dwóch minut są w posiadaniu piłki, jak nawet nie potrafią dokładnie dośrodkować, jak nie potrafią uderzyć na bramkę Matusza Putnockiego. Teraz Konrad Brzesiński do Michela Heinlota. Heinlot dośrodkowanie, wybija to wszystko Robert Gumny. I w dalszym ciągu sosnowiczanie. Jeszcze Kalum Żonka. Teraz strzela. Mocny strzał, celny strzał. Piłka jeszcze skozłowała przed Matuszem Putnockim, ale Matusz Putnocki pewnie to wychwycił. No i doczekam się, drodzy Państwo, tej zmiany, bo już przyszykowanie do wejścia na boisko. Filip Marchwiński, zawodnik z numerem 26. Najmłodszy gracz Lecha Poznań w tym spotkaniu. Ledwie 16-letni zadebiutuje w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. W tym tygodniu dopiero zgłoszony do rozgrywek. Wielu mówi, że to największy talent w historii Akademii Lecha Poznań. No to niech ten talent zacznie teraz sprzedawiać się na boisku. Oby rzeczywiście, no, w takiej komfortowej sytuacji jest dziś, wchodzi przy wyniku 4-0, nic tylko grać dobrze, nic tylko pokazywać ten swój niebagatelny talent. Sam jestem ciekawy, za kogo Marchwiński wejdzie na boisko, ale to dopiero za kilka minut sędzia będzie musiał poczekać, aż futbolówka opuści plac gry. Na razie to poznaniacy teraz kopiują to, co sosnowiczanie prezentowali jeszcze kilkadziesiąt sekund temu, czyli spokojnie wymieniają się podaniami i nikt za bardzo ich nie atakuje. No tempo tego meczu wyraźnie nam tutaj siadło, wynik jest już przesądzony i takie mam wrażenie, że żadna strona nie jest zainteresowana tym, żeby tutaj jakoś w jakikolwiek szaleńczy sposób atakować. Która to już minuta? 70 powoli się kończy, a więc jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Sporo, sporo czasu, żeby piłkarze jednak się zmobilizowali i zechcieli pokazać nam kilka efektownych akcji. Jest tam gwizdek arbitra, bo położył się na boisku Rafał Janicki. No i będzie okazja do tego, żeby Filip Marchwiński na to boisko wbiegł. Tutaj część kibiców zaczęła się śmiać, że Adam Nawałka niczym w meczu z Japonią krzyczał bodajże do jednego do Sławomira Peszki, żeby ten położył się na boisko, by Jakub Błaszczykowski wszedł wtedy na zmianę. Tak i teraz na boisko przewrócił się Rafał Janicki, ale to było po faulu, bo Konrad Brzesiński ukarany żółtym kartonikiem po tym starciu z Rafałem Janickim. No i okazja do tego, żeby Filip Marchwiński wreszcie na to boisko wbiegł. Zobaczymy za chwilę, kogo zmieni. Tam gratulacje przyjmuje João Amaral i wydaje się, że to właśnie João Amaral za chwilę na boisko z boiska opuści. Nie, to jednak Tymoteusz Klubś. To on tam był blisko także João Amarala, a więc Tymoteusz Klubś, zawodnik, który w tym spotkaniu zaliczył asystę, a także przede wszystkim strzelił bramkę w 71 minucie z boiska schodzi. W jego miejsce ten długo wyczekiwany debiut Filip Marchwiński będzie miał 20 minut mniej więcej, plus to, co doliczy nam tutaj sędzia Tomasz Kwiatkowski, na to zaprezentować się lokalnej publiczności, a także myślę wielu tysiącom poznańskich kibiców, którzy gdzieś za pośrednictwem czy to naszej anteny, czy także telewizji obserwują to dzisiejsze spotkanie. Będzie rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Gra wznowiona już przez Rafała Janickiego. Podanie prostopadłe do Krystiana Getchiera. Ten na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz zbiega do środka. Szuka sobie tam miejsca do dośrodkowania. Jednak tego miejsca nie znalazł. Musiał wycofać do Pedro Tiby. Pedro Tiba daleko do Roberta Gumnego. Robert Gumny opanował futbolówkę. Podaje krótko do Marchwińskiego. Marchwiński oddaje Robertowi Gumnego. Poznaniacy długo się przy tej piłce utrzymują. Teraz Łukasz Trałka troszeczkę za mocno do Roberta Gumnego. Gumny nie zdołał tej piłki złapać. Niedokładnie podawał Łukasz Trałka i będzie wrzucał tu dla piłkarzy sosnowieckiego Zagłębia. Adam Nawałka, tak jak wspomniałem, ze stoickim spokojem to spotkanie obserwuje, ale w pierwszej połowie miał trochę zastrzeżeń do gry swoich podopiecznych. Tam zaczął w pewnym momencie dość przesadnie nawet gestykulować, starać się wyrazić swoje niezadowolenie. Tak teraz od kilku minut ręce spokojnie założone, no i obserwuje, jak poznaniacy ruszają z kolejnym atakiem ofensywnym. Włodymyr Kostewicz, lewa strona boiska. Poczekał na Pedro Tibę. Pedro Tiba teraz ładnie w pole karne, ale trochę za mocno do Krystiana Goetkera. Miał w tym pomysł Pedro Tiba, chciał uruchomić gdzieś tam takim prostopadłym, wysokim podaniem Krystiana Getkiera, no ale przesadził z siłą tego podania, no i Dawid Kudła nie miał tutaj większych problemów z tym, żeby to wysokie podanie przechwycić. Nikola Wujadinowicz głową do Łukasza Trałki. Trałka za siebie, gdzieś tam do João Amarala. Amaral starał się powalczyć w powietrzu, był tam także Filip Marchwiński. Marchwiński się teraz niestety poślizgnął, był bliski, był szkoda odzyskania tej futbolówki. Jest Babiarz daleko do przodu, po lewej stronie Patryk Mraz. Goni go tam Robert Gumny. Zobaczymy, czy Mraz zdoła dośrodkować piłkę. Na razie zrobił jedno kółeczko, poczekał jednak na swojego kolegę. Babiarz pole karne fatalnie podaje. No i poznaniacy znów teraz w posiadaniu tej futbolówki. Do przodu, niezbyt dokładnie do Marchwińskiego. Marchwiński stara się odzyskać piłkę, to mu się niestety nie udało. No i Sosnowiczanie. Piłka pod nogami Szymona Pawłowskiego. Pawłowski mięciutko gdzieś tam starał się podać do Michela Heinlota, ale Heinlot w ogóle w kierunku tej piłki nie podążył. Obejrzał się za siebie także Wołodymyr Kostewicz, który miał dość blisko do piłki, ale pozwolił jej opuścić boisko, pozwolił na to, by Matusz Putnowski sobie spokojnie powędrował po tę piłkę, ustawił ją na linii 5 metra i za chwilę wznowił grę. Spoglądam na zegar, 73. minuta tego spotkania powoli dobiega końca, za chwilę rozpocznie się 74. Przypominam, 4-0 dla piłkarzy poznańskiego Lecha, 22. minuta Robert Gumny, 41. Krystian Gytkier, 50. Tymoteusz Glubs i 58. minuta 4-0 João Amaral. Konrad Wrzesiński teraz przy piłce stara się wejść w pole karne. Konrad Wrzesiński, ładny dribbling, ale zamotał się w tym dribblingu. Ironiczny śmiech tylko rozległ się na sosnowieckich trybunach. Niezbyt dokładnie teraz João Amaral, ale on chociaż przynajmniej wywalczył rzut z autu dla swojej drużyny. No zrezygnowani są piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Widać to po nich. Oni gdzieś tutaj już stracili tę ikrę, którą no, momentami nawet można powiedzieć imponowali w pierwszej połowie. Teraz są już kompletnie zrezygnowani. Konrad Wrzesiński w ogóle gdzieś tam symuluje, że jakikolwiek pressing zakłada. Pozwolił na to, by poznaniacy wymienili się podaniami i szybko przetransportowali piłkę na drugą stronę boiska. Było dośrodkowanie z prawej strony. Starał się tam Filip Marchwiński powalczyć o piłkę, ale ubiegł go jeden z obrońców i będzie rzut rożny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Właśnie może po tym stałym fragmencie gry poznaniacy jeszcze jakieś zagrożenie stworzą. Mówiłem już o tym, że po tych stałych fragmentach niewiele tego zagrożenia jest, no ale kiedyś przecież trzeba się przełamać. No i znów nie spieszy się Wołodymyr Kostewicz, on teraz musiał boisko w poprzek pokonać, żeby dobiec do tego narożnika, on przecież biega z reguły po lewej stronie boiska, dośrodkowanie będzie z prawej strony, piłka znów będzie dochodząca do bramki Dawida Kudły. I już Wołodymyr Kostewicz chwycił piłkę w te swoje niewielkie ukraińskie dłonie, już sobie ustawił ją przy narożniku boiska i już za chwilę będzie dośrodkowywał. Miejmy nadzieję celnie, jest tam Wujadinowicz, jest Janicki, jest Gytkier, jest Trałka, zobaczymy, który z nich będzie starał się uderzyć głową, dośrodkowanie, wybijają piłkę gospodarze i przechwyci ją Dawid Kudła. Tak też się dzieje. Starał mu się przeszkodzić Rafał Janicki, ale to mu się nie udało. Pewny chwyt Dawida Kudły. Poznaniacy jednak szybciutko tę futbolówkę odzyskują. Jest Marchwiński. Ładne podanie w pole karne. Aj, troszeczkę za szybko to powiedziałem, bo jednak to podanie Filipa Marchwińskiego było nieco niedokładne. Kwadrans do końca, plus to, co doliczy nam tutaj arbiter. Ale mam też takie wrażenie, że arbiter się trochę zlituje i nad piłkarzami Zagłębia Sosnowiec i poniekąd nad piłkarzami poznańskiego Lecha, bo oni będą musieli jeszcze biegać w tym mrozie. I tutaj zbyt wielu minut do tych podstawowych 90 to nam nie doliczy. Będzie kolejna zmiana w drużynie sosnowieckiego Zagłębia, ale o tym za chwilę, bo na razie gospodarze atakują. Jest Patryk Mraz. Lewa strona boiska, krótkie odegranie do Pawłowskiego. Pawłowski stara się przedrzeć, stracił piłkę. Tak się skończył kolejny atak drużyny gospodarzy. No i może poznaniacy opanują sytuację i wyjdą za chwilę z kontrą. Nie, sfaulowany był tam Robert Gumny. Będzie zatem okazja do tego, by zawodnik z numerem 87, to Konrad Kumor, młody zawodnik sosnowieckiego Zagłębia, wbiegł na boisko. Z tego boiska zejdzie prawy obrońca, czy też prawy wahadłowy w tym dzisiejszym spotkaniu, czyli Niemiec Michael Heinlot. W jego miejsce właśnie ten młody Konrad Kumor. No i zobaczymy, jak będzie ustawienie sosnowieckiego Zagłębia w tym momencie wyglądać, bo widzę, że Konrad Kumor raczej to zawodnik defensywny. On teraz miejsce 1-1 zajął Michaela Heinlota i wydaje się, że właśnie gdzieś po tej prawej flance ten niewysoki filigranowy Konrad Kumor będzie biegnął. Na razie rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Rafał Janicki daleko do przodu. Musi powalczyć Krystian Gytkier, ale nie miał takiej okazji, bo to podanie od Janickiego było no, zdecydowanie zbyt mocne na to, by Duńczyk mógł tutaj w ogóle spróbować powalczyć o tę wysoką piłkę. Dalekie podanie Jędrycha do przodu, właśnie do tego wprowadza wprowadzonego przed chwilą na boisko Konrada Kongora. Ten nie zdecydował się na dribbling, widząc przed sobą João Amarela, a także za jego plecami Filipa Markwińskiego, odegrał do tyłu. No jesteśmy już po lewej stronie boiska. Tam jest Mateusz Cichocki. Dobrze gra lewą nogą. Teraz właśnie lewą nogą podaje do przodu do Kaluma Żonki. Piłka znów pod nogami tego stopera drużyny Sosnowca. Patryk Mraz, lewa strona boiska. Goni go tam Robert Gumny, ale nie zdołał dogonić. Mraz podaje jednak do przodu. Był tam jeden z piłkarzy Sosnowieckiego Zagłębia. Za daleko wypuszczając sobie piłkę, udało mu się jeszcze nastrzelić któregoś z poznaniaków. Będzie stały fragment gry. Nie zauważyłem, czy ta piłka minęła ostatecznie końcową linię boiska, czy też boczną. Czy będzie tylko wrzut z autu, czy też rzut rożny dla drużyny Zagłębia Sosnowiec. Zaraz się to wszystko okaże, czy też będą wyrzucać piłkę. Tak właśnie, na wysokości pola karnego drużyna Sosnowieckiego Zagłębia już grę wznowiła. Może być dośrodkowanie w pole karne, ale to dośrodkowanie zablokowane przez Filipa Markwińskiego, który aktywny, odkąd pojawił się na boisku, tutaj często chce być pod grą. Na razie jeszcze nie pokazał niczego nadzwyczajnego, ale widać, że szuka gry, nie boi się tej gry. Dostał szansę od trenera Adama Nawałki i po prostu tę szansę chce wykorzystać. Jest podanie, wybita piłka, ale jeszcze Sosnowiczanie są w posiadaniu tej futbolówki. Kalum Żonka, odegranie do tyłu. Tutaj po prawej stronie jest Kumor. Może będzie okazja do dośrodkowania. Musi tam być pilnie strzec go Wołodymyr Kostewicz. Kapitalnie Ukrainiec odzyskał tę futbolówkę. A Państwo być może teraz słyszą doping kibiców poznańskiego Lecha. Teraz po raz pierwszy w tym spotkaniu tak wyraźnie słyszalny. Uruchomili się poznaniacy, wszyscy kibice poznańskiego Lecha, którzy przybyli dzisiaj do Sosnowca, by obserwować swoich ulubieńców w akcji. Mają powody do radości. Przecież Lech Poznań prowadzi aż 4-0. Mogą sobie pośpiewać, mogą pokazywać się tę radość, bo długo, długo musieli czekać na wyjazdową wiktorię właśnie poznaniaków. Lech Poznań po tym spotkaniu będzie miał na swoim koncie 30 punktów. No, zbliżał się będzie powoli, powoli do tej czołówki. Legia co prawda wczoraj wygrała z Piastem Gliwice 2-0. Lechia dopiero jutro zagra z Miedzią Legnica. No, ale ważne, żeby tego dystansu nie gubić. A może będzie jeszcze piąta bramka poznaniaków. Po prawej stronie jest Robert Gumny. Czy będzie okazja na dośrodkowanie? Ładna akcja, to zamknie. Jest João Amaral! Jest 5-0! Jest 5-0! Drugi gol João Amarala w tym spotkaniu. Fantastyczna akcja. Znów prawą stroną boiska. Ta prawa strona w wykonaniu poznaniaków jest nie do zatrzymania. 79. minuta. Płaska wrzutka w pole karne. Zupełnie niepilnowany na 16. metrze. No 15. może, bo już był w 16. João Amaral. Płaskie uderzenie i mamy już 5-0 w tym momencie. Druga bramka João Amarala w tym dzisiejszym spotkaniu. Miałem taką nadzieję po tym ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław, że faktycznie odblokuje się João Amaral. Ja wiem, że to taki utarty slogan, że często się mówi, że piłkarz kiedy trafi do siatki, no to teraz się odblokuje. Teraz będzie grał zdecydowanie lepiej. Ale widać było po João Amaralu, po tej jego reakcji na tego gola, że rzeczywiście jakby zrzucił z siebie pewien ciężar, jakby zrzucił z siebie plecak pełen cegieł. No i teraz dwie bramki dołożył w tym spotkaniu. No i może być naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Drodzy Państwo, jeszcze nigdy w historii drużyna poznańskiego Lecha na wyjeździe nie wygrała 6-0. No to może dzisiaj będziemy mieli jakiś historyczny moment. Na razie jednak bramki nie wolno stracić, bo jest akcja drużyny sosnowieckiej po lewej stronie boiska. Trzeba być tam skoncentrowanym jednak do końca. Jeszcze walczą sosnowiczanie o to, by przedostać się w szereg szesnastki. Szybko zatrzymują to wszystko poznaniacy i wychodzą z kontrą, więc może będzie 6. bramka. Pedro Tiba, z przodu jest Krystian Gytkier. Podanie jednak na lewą stronę do Kostewicza. 3 piłkarzy z przodu, Kostewicz. Zamknie to wszystko jeszcze Markwiński przed polem karnym. Wycofuje do Pedro Tiby. Zupełnie niepilnowany po prawej stronie Robert Gumny, ale Tiba go nie widzi. Podaje w pole karne zupełnie do nikogo. Szkoda, 10 minut mają jeszcze poznaniacy na to, by strzelić tę 6. bramkę. Wydaje się, że to przecież nie ma większego znaczenia, no, ale tak jak powiedziałem, poznaniacy mają szansę na to, by odnieść najwyższe w historii zwycięstwo na wyjeździe w Ekstraklasie, by strzelić 6 bramek swoim rywalom. 5 bramek już strzelali. Wspominałem mecz ostatni, no może nie ostatni, 2 lata temu z Ruchem Chorzów. Wtedy udało się wygrać 5-0. Były efektowne zwycięstwa 5-1 z Górnikiem Zabrze w sezonie mistrzowskim 2014-2015. Dziś przy Kresowej w Sosnowcu jest 5-0. Jest to wyrównanie najlepszego wyniku poznaniaków, jeśli chodzi o gry wyjazdowe. Ale czekamy na więcej i oby także poznaniacy jeszcze zechcieli w tych ostatnich 10 minutach zaprezentować nam jakąś ładną popisową akcję. Może dla odmiany lewą stroną, choć dzisiaj praktycznie wszyscy wszystkie bramki padły po akcjach prawą stroną boiska, która jest tutaj niesamowicie wspierana przez Roberta Gumnego. To może dla odmiany i Wołodymyr Kostewicz coś nam tutaj pokaże z lewej strony efektownego. Może João Amaral, który teraz widzę bliżej lewej strony boiska biega. Będzie jeszcze zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Zaraz postaram się dostrzec, który z zawodników jest tam przygotowany do tego, by wjechać na boisko. Na razie trzeba pilnować akcji, bo tam przed polem karnym faulowany jeden z piłkarzy Sosnowieckiego Zagłębia i to się wszystko chyba skończy kartką. Tak jest, jest żółta kartka dla jednego z piłkarzy poznańskiego Lecha i będzie dośrodkowanie. Może być bardzo groźne dośrodkowanie. Piłka blisko bocznej linii pola karnego. Kto z żółtą kartką upomniany? Robert Gumny, bardzo chwalony przeze mnie, znów zapisze się w protokole, no tym razem niezbyt dobrze i niezbyt chlubnie zapisze się w tym protokole pomeczowym, bo w 82 minucie napomniany żółtym kartonikiem. Jest zmiana w drużynie gości. Kto zejdzie z boiska? João Amaral. Nie będzie hat-tricka João Amarala w tym dzisiejszym spotkaniu, ale i tak myślę, że gromkie, gromkie brawa dla Portugalczyka za te dwie bramki w dzisiejszym spotkaniu. W jego miejsce zawodnik z numerem 37 to Marcin Wasielewski, a więc będzie zmiana na skrzydle. Wydaje się, że to właśnie Wasielewski teraz po tej lewej stronie boiska będzie biegał. Zobaczymy zresztą, jak to wszystko będzie wyglądało w tych ostatnich minutach. Na razie trzeba się skoncentrować na tym stałym fragmencie gry dla gospodarzy, bo jest to niebezpieczna okazja. Może być dośrodkowanie, a może być także i strzał. Musi być czujny w bramce Matusz Putnocki. Piłka metr od narożnika pola karnego. No i zobaczymy, czy tam Szymon Pawłowski zdecyduje się na uderzenie, a może któryś z jego kolegów. Nie, to Szymon Pawłowski. Piłka jednak wysoko, wysoko nad bramką. Zupełnie niezmuszony do interwencji Matusz Putnocki. No i zobaczymy, może uda mu się zachować czyste konto w tym spotkaniu. Byłby to czwarty mecz piłkarzy poznańskiego Lecha z czystym kątem w tym sezonie. Dwukrotnie bramki Lechowi Poznań nie udało się strzelić Śląskowi Wrocław. Czyste konto było także w meczu z Zagłębiem Sosnowiec i z także Krakowią. A więc będzie także to piąta już okazja na to, by czyste konto w tym dzisiejszym spotkaniu zachować. Jeszcze 7 minut plus to, co doliczy nam arbiter. My czekamy na bramkę numer 6. Czy się doczekamy? Zobaczymy. Na razie akcja ofensywna poznaniaków. Robert Gumny znów tam z tej prawej strony szaleje. Zatrzymywany teraz jednak przez jednego ze swoich rywali. Rzut z autu dla podopiecznych trenera Adama Nawałki. Więcej zmian już w tym spotkaniu nie będzie. 3 zmiany wykorzystał trener Waldas Iwanauskas. 3 zmiany wykorzystał trener także Adam Nawałka. Będzie rzut z autu teraz dla piłkarzy poznańskiego Lecha, ale jakby trwało poszukiwanie piłki. Jakby ci chłopcy od podawania piłek gdzieś czekali na to, by podać ją wykonującemu ten wrzut z autu Robertowi Gumnemu. Piłka pod nogami Nikoli Wujadinowicza. Ten rozgrywa na lewą stronę boiska do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz do środka. Jest tutaj Pedro Otiba. Krótko odgrywa do Kostewicza. Kostewicz, no bardzo ryzykowne zagranie. Dojdzie do tej piłki na szczęście Rafał Janicki. Jest po prawej stronie Robert Gumny. Blisko przy nim ustawiony Filip Markwiński. Do niego piłka odskoczyła. Piłka od nogi. Szkoda Filipowi Markwińskiemu. No i gospodarze przejmują futbolówkę. Jest po blisko prawej strony boiska Arkadiusz Jędrych. Podaje do Kumora. Kumor blisko przy nim także Maciej Makuszewski. Musi gonić Konrada Kumora. Nie udaje mu się go zatrzymać, ale aktywnie teraz popracował Konrad Kumor. Ładnie wygląda ta akcja gospodarzy. Jest Babiarz. Środkowa strefa boiska. Banaszak stara się minąć jednego, drugiego rywala. To mu się nie udaje i musi wycofywać grę. Ale teraz prostopadłe podanie do przodu. Kompletnie do nikogo. Gdzieś tam w pobliżu był jeden z piłkarzy ubranych na czerwono, ale nie zdołał dobiec do tej piłki. Także Wołodymyr Kostewicz niespiesznie do niej biegł i najbliżej miał do niej zatem Matusz Putnocki. No i poznaniacy przed własnym polem karnym wymieniają się podaniami, ale sosnowiczanie czekają na błąd. Ładna teraz akcja Nikoli Wojadinowicza, który gdzieś dobrych 30 metrów pokonał z piłką przy nodze. Odgrywa na prawą stronę. Na prawej stronie ustawiony jest Robert Gumny, który jednak do tyłu, do Rafała Janickiego. Janicki blisko przy nim ustawiony Petro Tiba. Tiba do przodu, do Filipa Markwińskiego. Markwiński dokładnie, ale bezpiecznie do Pedro Tiby. Tiba na lewą stronę. Tutaj niepilnowany jest Kostewicz. Kostewicz ładnie dostrzegł Macieja Makuszewskiego. Makuszewski na wysokości pola karnego. Wpada w to pole karne. Maciej Makuszewski, jest dośrodkowanie. Płaska wrzutka. 6-6-6-0! A więc będzie to najwyższe zwycięstwo, jeżeli to się nic nie wydarzy. Najwyższe zwycięstwo Lecha Poznań w historii jego występu w Ekstraklasie. Kapitalna akcja w wykonaniu Macieja Makuszewskiego. Płaskie dośrodkowanie w pole karne. mamy szóstego gola dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Fantastyczny mecz w wykonaniu, piłkarzy poznańskiego Lecha. I kto strzelił tego gola? Drodzy Państwo, Filip Marchwiński, a więc debiut, marzenie. Fantastycznie ten młody chłopak wprowadził się do gry. No, grał bezpiecznie przez tych 15 minut, ale teraz świetnie odnalazł się w polu karnym. Po tym dośrodkowaniu Makuszewskiego rozstawił swoją stopę między nogami bezradnego Dawida Kudły, który już po raz szósty w tym meczu zmuszony do tego, by zabierać piłkę z własnej bramki, by ją z tej siatki wyciągać. Szósta bramka dla piłkarzy Lecha Poznań. Oj, nie pamiętam takiego meczu. Co za pogrom. Niesamowicie tutaj wykorzystali w zasadzie wszystkie swoje bramkowe sytuacje poznaniacy. No i prowadzą już z sosnowieckim Zagłębiem 6-0. A przypominam, to jest zanosi się na najwyższe w historii zwycięstwo piłkarzy poznańskiego Lecha na wyjeździe w jego historii w Ekstraklasie. No i sosnowieckie Zagłębie może jeszcze będzie starało się tutaj o jakąś bramkę honorową, ale poznaniacy wychodzą z kolejnym kontratakiem. Już tam zrywają się na prawej stronie i może będzie kolejna akcja. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest strzał, ale teraz przesadził jeden z piłkarzy poznańskiego Lecha. Chyba to Robert Gumny był zdecydowanie za wysoko. 0-6 w dalszym ciągu. Nie chce być inaczej. Jakiś to piękny wynik tutaj na tym wielkim telebimie w Sosnowcu. 88 minuta zaraz się skończy. Spoglądał się po trybunach. Bardzo się już przerzedziły. Wielu kibiców opuściło już stadion, nie chcąc oglądać tego, jak fatalnie Zagłębie Sosnowiec prezentuje się w tym spotkaniu. A przecież przypominam, wcale nie wyglądało to tak najgorzej z punktu gospodarzy w pierwszej odsłonie. Przez pierwszy kwadrans potrafili kompletnie zdominować Kolejorza, no ale później na placu gry pozostawało już tylko 11 zawodników ubranych w białe koszulki. Teraz Nikola Wujadinowicz niezbyt pewnie. Jesteśmy w polu karnym poznańskiego Lecha. Walczy tam jeden z piłkarzy sosnowieckiego Zagłębia, ale nie zdołał tej piłki wywalczyć. No i daleko na uwolnienie obrońcy Kolejorza. Nie milkną kibice poznańskiego Lecha, którzy są tutaj przeszczęśliwi. Prawie 400 kilometrów pokonali, by tutaj obserwować to niezwykle efektowne zwycięstwo. 6-0. Jest 89 minuta tego spotkania. Jest Kumor. Prawa strona boiska. Podanie do przodu do Szymona Pawłowskiego. Szymon Pawłowski zatrzymywany w gdzieś inny sposób przez Wołodymyra Kostewicza. No, teraz Łukasz Trałka niestety przekroczył przepisy przed polem karnym i będzie stały fragment gry. Faulowany był Kalum Żonka i może być dośrodkowanie, a może być także strzał. Zobaczymy. Teraz już chyba nie Szymon Pawłowski. Teraz najbardziej łapczywy w kierunku piłki spogląda się Adam Pamaszak i być może to właśnie ten defensywny pomocnik zdecyduje się na jakieś mocne uderzenie, bo trzeba będzie niewątpliwie sporo siły włożyć w ten strzał, jeśli Pamaszak zdecyduje się właśnie na strzał. Odległość do bramki spora. Myślę około 25, może nawet 30 metrów i pewnie będzie strzelał lewą nogą, bo taki dość duży rozbieg wziął. Ale zobaczymy, bo sporo jego kolegów będzie czekało także na dośrodkowanie. Mur zawodników Lecha Poznań skromny, ledwie dwuosobowy. Matusz Putnocki przyczajony na linii bramkowej. Czeka na to, co zrobi z piłką Adam Banaszak. Banaszak strzela potężnie mocno, ale równie niecelnie. Ależ to była bomba w wykonaniu Adama Banaszaka. Aż niebezpiecznie ona leciała w kierunku bramki Matusza Putnockiego, ale na szczęście Banasiak się pomylił, przestrzelił i nie był zmuszony do interwencji Matusz Putnocki. No i poznaniacy teraz w posiadaniu tej piłki. Jest prawa strona boiska, odegranie krótkie do Roberta Gumnego. Ten wycofuje, jest Rafał Janicki. Wysoko starają się zaatakować sosnowiczanie, czekając na jakiś błąd w szeregach obronnych gości. Walczy o piłkę wysoko w powietrzu Krystian Wytkier. Był tam jeden z zawodników poznańskiego Lecha faulowany. Słyszą Państwo, jeszcze jeden, mało w dalszym ciągu jest kibicą poznańskiego Lecha, ale więcej bramek już, drodzy Państwo, nie zobaczymy. Ani jednej minuty sędzia Tomasz Kwiatkowski nam tutaj nie doliczył. Zlitował się po prostu nad podopiecznymi trenera Waldasa Iwanauskasa. 6-0, coś niesamowitego. Fantastycznie poznaniacy zagrali w tym dzisiejszym spotkaniu i bardzo efektownie pokonują Zagłębie Sosnowiec. To najwyższe w historii zwycięstwo piłkarzy poznańskiego poznańskiego Lecha w historii ich meczów w Ekstraklasie. Bramka w 22 minucie Roberta Gumnego napoczęła gospodarzy. Na 2-0 w 41 minucie podwyższył Krystian Gytkier. No i później po przerwie 4 bramki. Najpierw 50 minuta Tymoteusz Klubś, później 58 João Amaral. Amaral drugą bramkę strzelił w 79, a wynik w 87 minucie ustalił Filip Markwiński. Drodzy Państwo, takie informacje to byśmy chcieli Państwu co tydzień z meczów poznańskiego Lecha przekazywać. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 6-0 i przeszczęśliwi żegnają się z Państwem realizujący transmisję Jacek Frączek i mający niebagatelną przyjemność komentować ten mecz Dawid Cytrowski. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie za relację. Rzeczywiście pełnia szczęścia naszego komentatora i naszego inżyniera wozu. No takie wyprawy to rzeczywiście jest fantastyczna rzecz. 6-0. Adam Nawałka przechodzi do historii jako obecnie twórca najwyższego wyjazdowego zwycięstwa kolejorza. No i do historii przechodzi też Filip Markwiński. Najmłodszy strzelec w historii występów Lecha Poznań w Ekstraklasie. Znakomity debiut, ale to nie jedyne pierwsze trafienia dzisiaj, bo przypomnijmy także Robert Gumny i Tymoteusz Klubś. Także niesamowity mecz Lecha. Także biorąc pod uwagę to, co działo się na boisku przez pierwsze jakieś 20 minut, kiedy wcale byśmy się nie zdziwili, a kolejusz mógł przegrywać 0-2. No rzeczywiście to zaskoczyło wielu, ale radość też jest ogromna. Też Filip Markwiński, najmłodszy, jak powiedziałeś, piłkarz, który zdobył gola w Ekstraklasie dla kolejorza. Podobno gdzieś tam w mediach społecznościowych już odezwał się ten, którego pobił, czyli Dawid Kownacki. Dawid Kownacki wywołany trochę do tablicy, bo do tej pory to on był najmłodszym strzelcem bramki dla Lecha w meczu ligowym. Teraz pogratulował swojemu koledze i napisał, żeby tylko uspokoił głowę, żeby nie było tak jak w jego przypadku. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie koniec tegorocznych emocji, jeśli chodzi o występy piłkarzy poznańskiego Lecha. Z tym większą przyjemnością po tym 6-0 w Sosnowcu zapraszamy Państwa na bezpośrednią relację z Krakowa. Najbliższy piątek o 20.30 Wisła, Kraków kontra Lech Poznań. Na żywo oczywiście na antenie Radia Poznań. Spore wyzwanie przed Grzegorzem Hałasikiem, który pojedzie po 7 będzie musiał, 7 będzie musiał strzelić. Do tej pory to zdaje się udało tylko tym, którzy komentowali mecz na Mistrzostwach Świata w 1974 roku z Haiti. No ale dobrze, możemy dzisiaj troszkę pożartować, bo rzeczywiście abstrahując już od gry, chociaż no ta od tego trzeciego gola to już była gra luźna, fajna, pełna polotu i padały kolejne gole. Jest 6-0 w wyjazdowym meczu, a więc dobry dzisiejszy występ piłkarzy kolejorza. Kto jeszcze dobrze występował na sportowych arenach? Na pewno polscy skoczkowie, choć Kobayashi okazał się po raz kolejny najlepszy w konkursie Pucharu Świata skoczków narciarskich na skoczni w Engelbergu. Znakomity jest początek sezonu właśnie dla tego japońskiego skoczka. Dzisiaj rzeczywiście znów na najwyższym stopniu podium i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Ale my też mamy powody do zadowolenia, bo na dwóch niższych stopniach tego podium dwójka Polaków. Piotr Żyba zajął drugą lokatę, Kamil Stoch był trzeci. Swój najlepszy wynik w tym sezonie osiągnął także inny nasz reprezentant, Dawid Kubacki, który ukończył całą rywalizację na piątej pozycji. W tej klasyfikacji generalnej Kobayashi ma 111 punktów przewagi nad Żyłą. Trzeci jest Stoch tracący 191 punktów do lidera. Piłkarki ręczne Francji, prawda? Zostały mistrzyniami Europy. 24-21 dzisiaj w Paryżu w finowym spotkaniu z Rosją. W meczu o brąz wcześniej Holenderki wygrały z Rumunią 24-20. Laskarze Belgii najlepsi na Mistrzostwach Świata w Indiach, ale mieliśmy także poznański akcent w tym wielkim finale. Ten finał z Holandią wygrany przez Belgów po rzutach karnych 3-2, a jednym z arbitrów decydującego spotkania imprezy był poznański sędzia Marcin Grochal. To jeszcze krótko o wydarzeniach ligowych. Przypominamy raz jeszcze, piłkarska Lotto Ekstraklasa w Sosnowcu Zagłębie Lech Poznań 0-6, a we wcześniejszym meczu Śląsk Wrocław z Koroną Kielce zremisował 1-1. Nie najlepsza z kolei informacja z Gdyni napłynęła, gdzie koszykarze BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski przegrali dzisiaj w meczu z Ekstraklasy 73-86. Skoro jesteśmy przy koszykówce, to jeszcze przypomnijmy wynik drugoligowych derbów, pierwszoligowych derbów koszykarek. Dzisiaj MUKS Poznań wygrał zespołem rezerw NA AZS Poznań 61-59. Na żywo było u nas także o pierwszoligowej piłce ręcznej i o derbach Wielkopolski Pani. Zgadza się, tutaj ciekawe spotkanie. MKS Urbis Gniezno przegrał ostatecznie z KSAP Poznań 22-29. Teraz jeszcze muzyczna podróż Skate Ryan, a my zapraszamy Państwa jutro na sportową podróż w ostatnim tegorocznym wydaniu sportowej areny. Jutro podsumowywać będziemy Wielkopolski sport w mijającym 2018 roku. Zastanawiać się także nad tym, co może wydarzyć się w roku następnym. dostępnym. Zachęcamy już Państwa teraz, by jutro po 22 telefonować do nas pod studyjny numer, a w studiu rozmawiać będziemy z poznańskimi dziennikarzami sportowymi Beatą Orystroińską z TVP Poznań, Mateuszem Kuźniewskim z Telewizji WTK, Marcinem Pawlickim z Polskiej Agencji Prasowej i Radosławem Patroniakiem z Głosu Wielkopolskiego. Jutro dziennikarska sportowa arena Radia Poznań od 22.10. Polecamy. Jutro, Wojtek, ty rano spotkasz się z naszymi słuchaczami w serwisach. O której? 5 minut po godzinie 6 i o 7.45 zapraszamy na informacje sportowe. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. To specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali i prowadzili Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia. Polskie Radio Poznań. Mija 20 w niedzielę 16 grudnia. Wysoka wygrana Lecha w Sosnowcu. Utrudnienia dla podróżnych po wypadku na torach. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Wielkopolski. Wiadomości Beata Chmielewska. 6 bramek Lecha Poznań w Sosnowcu. Kolejosz rozbił do zera miejscowe Zagłębie. W meczu 19 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ten mecz przed chwilą się zakończył. W piątek kolejne spotkanie kolejorza z Wisłą Kraków. Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada A2 na 177 km między węzłami Poznań w Słuta Krzesinami. Doszło do kolizji. W tej chwili przejazd odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia potrwają około 2 godzin. Młody mężczyzna po południu został śmiertelnie potrącony przez pociąg między Poznaniem a Kiekrzem. O tragicznym zdarzeniu mówi rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Pociąg relacji Warszawa-Szczecin w miejscu, którego nieprzeznaczonym, weszła osoba postronna. Niestety zdarzenie skończyło się tragicznie. W miejscach niedozwolonych wejście na tory zbyt często kończy się tragicznie. Takie sytuacje powodują nie tylko tragedię dla osób czy rodzin, osób, które uczestniczą w tym zdarzeniu, ale także jest to spore utrudnienie dla pasażerów pociągu. Pociągi dalekobieżne zostały skierowane innymi trasami. Wprowadzono też autobusową komunikację zastępczą dla przewozów regionalnych. www.radiopoznan.fm. W uroczystym pochodzie z udziałem orkiestry przeniesiono wieczorem betlejemskie światło pokoju z poznańskiej Fary na Stary Rynek. Rano polscy harcerze dostali je od Słowaków, po południu byli już w Poznaniu i w około 40 innych wielkopolskich miastach, gdzie dzielili się płomieniem z napotkanymi ludźmi. Od początku chodzę na to światełko, jak tylko się zaczęła, a teraz prowadzę wiele już pokoleń za sobą. To, co mówimy, że to światło łączy ludzi, to niech wreszcie i połączy wszystkich Polaków razem. pasterze przekazują światło jako ten naoczny symbol, ale zawsze idzie za światłem idea. W tym roku jest przekazane pod hasłem Światło, które łączy. Łączymy każdego Polaka w tą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówiła podharcmistrz Marianna Kłos. Harcerzy przed ratuszem przyjął wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. W Gnieźnie prymas polski arcybiskup Wojciech Polak mówił, że dla wierzących pokój jest jednym z najpiękniejszych imion Boga. Prośmy Pana, by godził ludzkie serca. Tam, gdzie brak pojednania łączył ludzi, dodał prymas. Betlejemskie światełko pokoju dzięki harcerzom trafi też do instytucji publicznych. Pół tony kapusty z boczkiem, kiełbasą, grzybami i przyprawami zjedli koninianie przez dwa dni jarmarku świątecznego. Kapusta, która gotowała się od czwartku, była jedną z wielu atrakcji wydarzenia. Mieszkańcy, ale i wystawcy przywykli już do corocznych spotkań na Placu Wolności. Można tam zrobić świąteczne zakupy, porozmawiać ze znajomymi, poczuć magię świąt i posilić się z wielkiego kotła. Mistrzem ceremonii był przy nim Krzysztof Górski. Przygotowaliśmy ponad 3,5 tysiąca porcji. Wczoraj wydaliśmy 2 tysiące, dzisiaj 1,5 tysiąca. A kto zjada ostatki, tym jest piękny i gładki. Tak jak ja. Pokrzepiwszy się bigosem, można ruszać między stragany, a wystawcy z frekwencji byli zadowoleni. Koninianie dopisali.